NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De afgelopen 5 jaar zijn er steeds meer malafide en ondeskundige letselschadebureaus bijgekomen. Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeluk kunnen aankloppen bij zo'n bureau. De branche wil dat het een beschermd beroep wordt om illegale praktijken te voorkomen. Een scheepsramp voor de kust van Mozambique heeft aan zeker 94 mensen het leven gekost, onder wie kinderen. Ze zaten op een overvolle boot die op weg was naar een eiland. Vermoedelijk sloeg de boot om door hoge golven. Er zou aanzienlijke vooruitgang zijn geboekt in gesprekken over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, zegt de Egyptische Staats-TV op basis van een Egyptische bron. Gisteren waren er gesprekken tussen Israël en Hamas, waarbij ook vertegenwoordigers van Qatar en Amerika aanwezig waren. En bij een explosie vannacht in Amsterdam is een gevel uit een appartementencomplex geblazen. Daarin zaten ook alle brievenbussen en deurbellen. Er raakte niemand gewond, wel zijn een paar appartementen ontruimd. Er is ook nog niemand aangehouden. Het weer vanochtend af en toe zon. Tot halverwege de middag overal droog bij 18 tot 22 graden. Later vanmiddag vanuit het zuiden regen. ANWB, verkeersinformatie. De files die nog opvallen op dit moment op de A28 Amersfoort richting Utrecht. 4 kilometer tussen Leusden, Zuid en Soesterberg. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Soesterberg door bandenresten op de weg. 10 minuten vertraging levert het op. A50 Apeldoorn richting Zwolle door een kapotte vrachtwagen tussen Vaassen en Heerde. 8 kilometer file. Dat levert een vertraging op van een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vanmorgen is sterrenkundige Heino Valken. Goedemorgen. Goedemorgen. Alweer 5 jaar geleden werd onder zijn leiding de allereerste foto van een zwart gat gemaakt. Is dat inderdaad echt zo baanbrekend gebleken als we destijds dachten? Dat hoort u zo meteen. Voor het Mediaforum alvast hier adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Mireille van Ark. Ook welkom, Mireille. Ja, jullie doen net als talloze Amerikaanse media uitgebreid live verslag vanavond van de eclipse, de zonsverduistering in Amerika. This one is being referred to as the Great American Eclipse. And the reason is it's going through some very populated areas of the United States. Ja, moet het weer wel een beetje meespelen. Nu is Stand.nl. Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen. En daarom is de stelling: het is ondraaglijk om nu Ajaxie te zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. Beschamend, teleurstellend. Kinderachtig fouten gemaakt. Dag wat je heel snel wil wissen. Het zal je ons nog tijden achtervolgen. Ja, alles zijn gewoon totaal door de ondergrens gegaan vandaag. Ik heb gevoeld hoe het is om alles te verliezen. Dit is gewoon ver en ver door de ondergrens. Soms is het moeilijk, in momenten dat ik eenzaam en alleen ben. Misschien de angst. We hebben een hele week nodig om deze klap te boven te komen. Ja, het is gewoon kloten. Mijn spraakmaker is dus Heino Valken. Geen enorm voetballiefhebber. Jawel, eigenlijk wel. Toch wel? Nou, toen ik in Nederland kwam, werd ik gevraagd: ja, waar ben je voor? Hè? Ajax of Feyenoord? Ik zei: nou, eigenlijk, ik werk in Nijmegen. Dus NEC natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat was geen antwoord blijkbaar. Dus ik moest kiezen. Ja. Maar ik heb een hekel eigenlijk aan Bayern München in Duitsland. Dus zei ik: nou, ik ga niet voor de arrogante winnaar. Ik ga voor de underdog. Dus voor Feyenoord. En blijkbaar was het wel een goede keuze van. Deze week. Destijds. Ja. Het gaat ook niet zo goed met Bayern München, begreep ik, hè? Gaat ook niet zo goed, ja. Nee. Ja. En dan weet je als fan van Bayern en Ajax nu hoe het voelt als gewone voetbalfan. Ja. Mireille van Ark, jij bent neutraal als het gaat om voetbal, maar je bent wel een kijker, hè? Ja, en ik heb PSV-fans thuis. Dus bij ons is het tegenwoordig een goede sfeer in huis. Ja. Ja. En jij probeerde vorige week nog het woord dieptepunt uit een stuk te houden. Want jij kijkt natuurlijk ook met een journalistieke blik naar. Ja. Is dat tevergeefs? Soms wel. Ja, nou, ik probeer wel iedereen erop te wijzen. Ook zeker bij ons op de redactie. Blijf wel zo feitelijk mogelijk. Ik vond het voorbeeld van de voorpagina NRC vandaag heel mooi. Die hebben gewoon de foto's van de 6 doelpunten erop gezet. Onder elkaar. ik vond dat wel een mooie manier om verslag te doen van die wedstrijd gisteren. Ja, dit is wat het was. Dit is wat het was, ja. Ja. Ja. Gaan we naar wat u hierover te zeggen heeft. Otilio appte ons. Het is verschrikkelijk om nu van Ajax te zijn. Je kan verliezen, maar niet op deze manier van Feyenoord, Utrecht of PSV. Het is ongelooflijk dat het bestuur wat er nu zit niet gewoon een bedrijf kan leiden. Een supporter kan volgende week nou eenmaal zich niet transformeren tot supporter van een andere club, zoals spelers, trainers en bestuur dat wel kunnen. En Sander de Kool schrijft in de community dat hij weet hoe het is. Als Feyenoord hebben we jarenlang een door wanbeleid kwakkelende club gehad, waarbij financieel en sportief het elk seizoen billen knijpen was. En toch een volle kuip. Supporter was je niet voor je lol. Ajax uit en thuis was in die jaren alleen de vraag met hoeveel we gingen verliezen en of we eindelijk met een gelijkspel weg konden komen, ook wanneer we toch beter speelden. Ja, het is genieten om de arrogantie van de afgelopen jaren afgeschaft te zien worden, maar laten we wel even normaal blijven doen. Ze hebben zoveel geld dat ze echt wel weer erbovenop komen. Gaan we naar Arno Vermeulen van de NOS. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik dacht even voor de mensen die dit niet op de voet gevolgd hebben, hoe het de afgelopen jaren met Ajax is vergaan. Als je de boel dan op een rijtje zet even voor die mensen, dan is het vrij bizar. Hè? Kunnen we zeggen dat het begon in 2022 met het vertrek van Overmars en trainer Ten Hag? Ja, eigenlijk wel. Hè. Daarvoor was het een soort sprookje de laatste jaren. Ging het op technisch beleid heel erg goed. Hè. Ajax presteerde en internationaal en nationaal fantastisch. Het ging goed financieel, dat heeft vaak natuurlijk met elkaar te maken. Dus de oorlogskas werd alleen maar groter en groter. En dan denk je eigenlijk dat blijft tot in lengte van jaren doorgaan. En sinds Overmars weg moest, die affaire kent iedereen wel. Want die is te bijzonder om je niet te onthouden. Nee, dat is wel beschermd gedrag. Zeg het er toch maar bij, sorry Arno. Ja. Ja. Zeker. Nee, ja. Hoor, je mag het van mij herhalen. Daarna het vertrek natuurlijk van de directeur, de trainer en de opvolging, die bleek steeds een verkeerde keuze te zijn. Binnen de Raad van Commissarissen is nogal wat gebeurd. Het is een sneeuwbaleffect van boven naar beneden van de helling. En nu liggen ze ergens beneden in het dal met die club. En dat kan in topsport soms in 2 jaar gebeuren, terwijl je echt van tevoren denkt, het is onmogelijk. Maar het is niet onmogelijk. Maar het is zo onrustig ook. Als je dan ziet dat, hoeveel trainers hebben ze gehad in de afgelopen 2 jaar? 4 verschillende? 5? Waar zitten we? 4. Maar de club is eigenlijk altijd wel onrustig geweest. Laten we dat vooral niet vergeten. Neem nog maar even de Cruijff-revolutie. Toen stond Ajax ook dagelijks op de voorpagina. Ja. Dus je kunt achteraf beter zeggen dat het de afgelopen jaren bijzonder rustig was dan dat het nu ineens erg onrustig is. Dat heeft ook wel met de club te maken en met de structuur van de club te maken. Het is niet een club waar het ook in het verleden gewoon 10 jaar lang op rij rustig was. Dit is extreem, dat is duidelijk, maar Het is geen club die zich op de achtergrond voltrekt zonder dat je het doorhebt. Ajax staat bijna altijd wel op de voorpagina's van de kranten. En Arno, als er zoveel gebeurt zoals nu bij Ajax, of zoveel is gebeurd, hoe pak je daar nog mee uit als NOS? Ja, ik ben net even binnengelopen nog bij onze 9 uur vergadering, waar collega's natuurlijk ook aan het brainstormen zijn. Nou ja, ik kan een paar dingen noemen. Er wordt toch gekeken, is dit nu het dieptepunt? Hè? Of kan het nog gekker? Ja. Daar duiken we nu wel in. Hè? Wat ik heel interessant vind en wat we vooral goed moeten doen als NOS op onze andere platformen dan misschien wel tv of radio, hè, op internet en social, is wie gaat nu eigenlijk waar over bij Ajax? Hè? Gisteren hebben we dat in Studio Voetbal ook wel uitgelegd, dat er een extra vergadering komt van de aandeelhouders, dat er een ledenraad is bij Ajax die enorm veel in de melk te brokkelen heeft, terwijl het een bedrijf is. Ik denk dat veel mensen dat echt niet op een rij hebben, dus dat gaan we vandaag weer proberen uit te leggen voor de komende weken, dat iedereen dat eventueel kan teruglezen van, ja, hoe zit die structuur nu eigenlijk van die club en wie is nu echt de baas? Dus dat zijn wel dingen waar wij wat kunnen toevoegen. En we proberen, het is ongelooflijk, we proberen nog een paar positieve punten te vinden. Dus we gaan op jacht naar wat Ajax-prominenten die het nog wel zien zitten, die optimistisch zijn. Maar de redacteur die daar achteraan moet bellen, heb ik nu al een beetje medelijden mee. Ja. En toch nog even terugkomen op dat woord dieptepunt. Ik vroeg het net aan Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Die probeerde dat woord eerder al te vermijden. Is het nu onvermijdelijk, dit woord? Ja, zeker wel. Na een 6-0 nederlaag tegen de grootste concurrent die ze hebben, historisch gezien, Feyenoord, is dit wel, mag je nu dit woord onverbloemd gebruiken, een dieptepunt. Alleen bij een dieptepunt weet je nooit zeker of er nog een erger dieptepunt komt. Nee, want het is niet een absoluut begrip, hè? Dat bedoelen jullie ook. Nee, je moet altijd uitkijken met superlatieven naar boven en naar beneden. Daar betrappen wij onszelf ook wel eens op dat we dat misschien in de sport iets te vaak doen. Ik vind het op dit moment wel behoorlijk logisch en verantwoord als je deze term gebruikt op de situatie van Ajax. Het is alles bij elkaar. Hè. Laten we niet vergeten dat ze gewoon een half jaar geleden laatste stonden in de Eredivisie. Dat ze ook nog van amateurs hebben verloren in de beker. Mm-hmm. Dit had echt niemand voorspeld. En ik denk toch dat er zeker een paar journalisten nu in hun handen wrijven die ongetwijfeld over een paar maanden met een boek komen over dit hele jaar van Ajax. Want als je dat nog eens op een rij zet, dan heb je ook een bestseller, denk ik. Valt genoeg over te schrijven. Dank, Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS. Mark Stuyfsant, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde in onze community vanmorgen en schreef: zonder dieptepunten geen hoogtepunten. Maar het wordt zo wel heel erg diep, hè? Ja, je denkt elke keer dat het niet dieper kan. Ja. En dan toch stiekem kan het nog een beetje dieper. Dus dat is wel behoorlijk ingewikkeld op dit moment. Ja, het is ondraaglijk om nu Ajax te zijn in onze stelling vandaag. Onderschrijft u dat? Nee, dat is het nooit. Want daarom zijn er dieptepunten en hoogtepunten. En niks is opportunistisch als voetbal. Dus wat nu zo is, dat we gaan ervan uit dat het volgend jaar in ieder geval anders en beter gaat. Ja. Dus wat dat betreft, als er geen hoop meer is, dan wordt het echt ingewikkeld. Ja, en ik lees hier dat u vindt dat ze totaal anders moeten gaan voetballen. Nou ja, kijk, je kunt verliezen omdat je misschien niet op dit moment niet zo goed bent. Maar je kunt niet verliezen als jij geen strijd levert en er niet alles aan doet om die wedstrijd te winnen. En als ik ze nu zie lopen, dan was het gisteren een wedstrijd van de mannen tegen de jongetjes. Er werd geen duel gewonnen, is een half keer op doel geschoten. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En dat is de basis van alles, denk ik. Ze zijn niet fit genoeg blijkbaar en niet sterk genoeg. Ja, dan wordt het heel lastig. Dus daar moet ze zich vooral op gaan focussen ook. Dankjewel, Mark Stuyfsant was dat. Nina Stolk, welkom. Dag. Dag, u bent oud seizoenskaarthouder, woont nu 20 jaar in Egypte. En u heeft gekeken naar de wedstrijd gisteren. Hoe voelde dat? Nou, ik heb het bij 3-0 uitgezet en dacht, ik ga naar Mathieu van der Poel kijken. Daar heb ik misschien nog iets om te juichen. Ja, was het pijnlijk om naar te kijken voor u? Ja, heel pijnlijk. Maar je hoopt toch altijd dat het ooit weer beter zal gaan. Want een supporter is trouw, ook als het slecht gaat. En ik blijf Ajax trouw. Ja, maar is het nog niet ondraaglijk voor u zo te horen? Ja, wel. Toch wel? Anders zet ik de tv niet uit. Ja, zo'n wedstrijd is ondraaglijk, maar niet om Ajaxie te zijn. Dat redt u nog wel. Nee, niet om Ajaxie te zijn. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Dank u wel. Nina Stolk was dat. Gaan we naar radio-dj Frank van der Lende en Ajaxie in hart en nieren. Goedemorgen, Frank. Oh, Frank is er nog niet. Nou, Marije, ga ik terug naar jou. Jij hoorde net de collega van de NOS, Arno Vermeulen, zeggen: wat komt er nog na het dieptepunt? Als je dat woord eenmaal hebt gebruikt, klopt. Wat kun je dan nog? Ja, ik vond wel goed wat Arno ook zei. Je kan het nu wel echt een dieptepunt noemen. Maar toch denk ik ook als journalist dat je... wat hij zei, denk heel goed om vandaag eens te gaan kijken van hoe zit die bedrijfsstructuur in elkaar. Het is natuurlijk gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Heel interessant ook om te kijken wat er voor dynamieken achter zitten. Mm-hmm. En ook te kijken van waar is het nou precies echt fout gegaan. Ja. Dat uitzicht op het veld in de spelers, maar er zitten natuurlijk zoveel dynamieken achter. Er is een raad van commissarissen die ook toezicht moet houden. Gaat dat allemaal wel goed daar? Precies, dus ik denk journalistiek gezien dat vandaag de interessante invalshoek is... bij dit verhaal, na alle emotie en alle meningen die er natuurlijk ook zijn. Ja. Heino Valken, geïnteresseerd ook in deze verhalen? Ja, zeker. En voetbal zou saai zijn als er altijd maar één club wint, toch? Dus het maakt het toch weer een beetje spannend interessant. In Duitsland heb je hetzelfde. Bayern München is dit jaar worden ze niet de landskampioen. Het was zo saai de laatste jaren. Verschrikkelijk, hoor. Dus ja, dit blaast dan weer een beetje leven in de competitie. Dat is een beetje een positieve blik. Maar het lijkt wel alsof je, als je eenmaal in die negatieve flow zit... zeker in de voetbalwereld, dan is het een soort zelfversterkend effect, lijkt het wel. Dus de ene nederlaag na de andere nederlaag. En er komt op een gegeven moment vast een keerpunt waarop het weer de goede kant op gaat. Maar wanneer komt dat? Frank van der Lende is nu wel bij ons, radio-dj. En Ajax ziet in hart en nieren. Goedemorgen, Frank. Hey, goedemorgen. Ik begrijp dat jij gisteren op een gegeven moment maar een ijsje bent gaan eten met je gezin. Ja, halverwege eigenlijk de eerste helft al zakte de moed me in de schoenen. Toen dacht ik, ik geef het nog een kans. Misschien kunnen we de nul houden tot de rust. En dan kan je iets bewerkstelligen in de kleedkamer. Maar toen ging die 1-0 en die 2-0 met het gemak. En het is een opeenstapeling van natuurlijk dit seizoen. Als dit een keer gebeurt, zwaar, dat is een incident. We hebben ook wel 6-2 verloren van Feyenoord. Maar toen hadden we verder een fantastisch seizoen. Maar ik was gewoon murgebeukt. Ik hing als een bokser in de touwen gisteren. Ja. Ik kon niet meer. Mireille noemt het een zichzelf versterkend effect. Van het gaat slecht en dan gaat het nog slechter. Voel jij dat ook zo? Ja, en dat is ook wel wat frustrerend is, is dat het gewoon niet ophoudt dit seizoen. Dus je denkt van oké, we hebben nu Alex Kroes, de verlosser. Zo werd hij genoemd in de supporterscharen. Die gaat uiteindelijk beginnen. Nou, een week later staat hij een soort van alweer op straat. En dat soort dingen. Met dan de klassieker nu als hele zure kers op de taart. Het is, ja, kijk, jouw stelling is, het is ondraaglijk om Ajax-ziet te zijn. Nee, natuurlijk niet. Want je bent een Ajax-ziet voor altijd. Ja. Ik stond daar een 7-jarig jochie op het Museumplein om de Champions League te vieren en om de wereldbeker te vieren die we toen hadden gewonnen met mijn ouders. Mm-hmm. Dus dat gaat nooit uit mijn hart. En dat gaat nooit uit mijn. Maar het is wel. Nou, zo zuur heb ik ze nog nooit gegeten. Nee. Maar Frank, als je natuurlijk als club, en trouwens, dat zou denk ik voor jou als DJ ook gelden, als jij in de afgelopen 2 jaar 4 verschillende zendermanagers hebt gehad, dan word je toch ook helemaal knettergek? Nou, dan weet je toch ook niet meer, waar gaan we in vredesnaam naartoe? Dat is me wel eens overkomen bij mijn vorige werkgever 3FM. Dat het ook echt om het half jaar weer wisseling van de wacht was. En dan weet je op een gegeven moment niet meer wat de koers is. En dat is, nou ja, je betrekt het dan nu op mijn vakgebied, maar dat is in voetbal nog belangrijker. Je moet gewoon hebben dat alle neus in ieder geval dezelfde kant op staan. En je kan af en toe natuurlijk wel iemand die een beetje naar links of naar rechts gaat, maar je moet een duidelijk plan hebben, een duidelijke lijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, nou ja, dat zei de spreekster in de studio ook al, met al die wisselingen qua Michelin Tad, qua Marie Stijn, Schreuder. Nou ja, het is gewoon een opeenstapeling waar je moedeloos van wordt. En super frustrerend. Ja. Echt mega. Want als DJ kun je nog naar een andere zender verkassen, maar als supporter verkast je niet zomaar naar een andere club, Frank. Nee, dat zal ook nooit gebeuren. Maar als speler, hè, als je dan de DJ's even met de spelers vergelijkt, kan je uiteindelijk wel natuurlijk naar een andere club verkassen. Maar ook dat, ja, ik heb het idee dat er gewoon echt een flinke bezem doorheen moet. Sowieso alle aankopen van afgelopen zomer moeten flink tegen het licht houden. Als je ook zo'n Forbes hebben we voor heel veel geld gekocht. Uh-huh. Die speelt niet eens gisteren. Althans, niet in de basis. Dan staat er een middenvelder rechtsbuiten. Omdat we gewoon geen goede spelers hebben. Het is, wat ik al zei, de zure kers op de echt een hele gore taart dit jaar. Ja, ik hoorde veel mensen wel zeggen, het zit hem dus ook echt in die leiding. Ja. Hoe krijg je die rust nou weer terug? Er zijn geluiden die zeggen, Alex Kroes moet gewoon terug. Hoe zie jij het voor je? Ik vind het heel lastig. Want enerzijds denk ik van, volgens mij is het een hele slimme, goede zakenman. En hoef je niet per se, zoals Edwin van der Sar was, een oud prof te hebben zitten. Kijk bijvoorbeeld naar AZ. Die gaan nu Marijn Zeeman aanstellen. Nou, die was de man bij een wielerploeg. Mm-hmm. Daar geloof ik heel erg in. Eerder hadden ze Robert Eenhoorn vanuit het honkbal. Dus wat dat betreft, een Alex Kroes zou het volgens mij heel erg goed kunnen. Maar dan moet je wel wederom ook, los van die spelers met dezelfde kant op die neus, moet dat ook de bestuurder zijn. Want als Van Praag dan weer Kroes gaat aanvallen en andersom, dan blijft het maar modder gooien. Ja, rust in de tent is gewoon nu het devies. Ach man, ik snak ernaar. Nog 6 wedstrijden. Dankjewel dat je bij ons in de uitzendingen wilde zijn. Frank van der Lende was dat, radio-dj. Bjarne Timone, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent GZ-psycholoog en we dachten, we maken met u even tijd voor de cursus omgaan met teleurstellingen. We horen verschillende mensen die het vreselijk vinden. Een martelgang misschien wel. Hoe verklaart u die impact op supporters? Ja, nou ja, ik vond het heel fijn. Hè? Ik woon zelf in Rotterdam, geboren en getogen. Dus dan begrijp je wel hoe ik het heb ervaren. Tegelijkertijd hebben we hier vaak genoeg te maken gehad met teleurstelling. Ik wilde niet zeggen. Ik weet ook hoe het voelt. Ja. Nee, zeker. Hoe ga je daarmee om? Verdragen, hè? En dat is gewoon even wat je collega net zei, van even door de zure appel heen bijten. En dan toch maandag weer de draad oppakken en kijken naar betere tijden. Die gaan echt wel weer komen. Maar die impact is groot op de individuele supporter. Hoe komt dat? Nou, kijk, als supporter identificeer je met je club. Hè? Dus als het goed gaat met jouw club, gaat het ook goed met jou. Gaat het minder goed met je club, dan gaat het vaak ook wat minder goed met jouzelf. In ieder geval in het weekend, op de wedstrijddagen. En dat gaat vaak zo één op één dat mensen echt gewoon in de put kunnen raken als het slecht gaat met hun club. Zeker als het chronisch slecht gaat met hun club, mm-hmm. wat nu bij Ajax het geval is. Hè? Wat net ook even werd genoemd, van het rommelt heel erg bij Ajax, het rommelt heel erg bij het management. En die supporters die ervaren gewoon te weinig controle. Die kunnen geen controle uitoefenen op hun club. Je nee. kunt hard schreeuwen, maar dat zorgt er niet voor dat in het management dat het daar beter gaat. En een gebrek aan controle geeft stress. En stress maakt somber. Maar je hebt ook een gebrek aan controle als het goed gaat, toch? Ze hebben eigenlijk sowieso niet echt controle als supporters. Nee, maar goed, als het goed gaat, dan geeft dat de illusie dat je wel controle hebt. Hè? Dat als je 3 dagen dezelfde onderbroek draagt, dat daarom je club heeft gewonnen, zeg maar. Dat soort bijgeloven zie je natuurlijk heel vaak bij supporters. En als het goed gaat, ja, dan hoor je niemand zeuren. Nee, maar het is dus het effect van als het slecht gaat met de club, gaat het ook slecht met jou. Zo is het. Vaak wel. Kijk, voor de meeste mensen is dat dan ook alleen maar op zaterdag of zondag. En dan maandag ga je gewoon weer aan het werk. En dan kun je weer een beetje relativeren. En dan kun je er grappen over maken. En dan zie je in dat het maar om voetbal draait. Maar ik vond dat gisteren toen die spelersbus werd opgewacht door die supporters. En er echt een koor stond van supporters die spelers gingen toeschreeuwen met schaam je kapot. Daarbij zag je wel dat de spelers of de supporters echt heel erg boos waren. Ja, maar er zijn ook veel mensen bij wie het hele leven echt om voetbal draait. En om Ajax draait. Bij best veel mensen natuurlijk toch wel, stiekem. Zeker hier in Rotterdam, jongens. Heel beneden de rivier Rotterdam-Zuid draait voor heel veel mensen echt het leven om voetbal. Ja. Dus ja, logisch dat je er dan van baalt als het zo slecht gaat met je club. Ik heb heel vaak langs de zijlijn gestaan met mijn zoons. En ik vond het belangrijkste wat je hebt geleerd in die tijd was te verliezen. Je speelt voetbal, want de meeste clubs verliezen voortdurend. En je leert dat je kan verliezen en het leven gaat door. En dan komt een nieuwe wedstrijd en alles. En ik denk, dat is een belangrijk ding om te leren vandaag. Of gisteren. Zeker. Kijk, en Ajax is gewoon een hartstikke goede club. Dat durf ik te zeggen als Rotterdam. We kijken naar de historie. En Ajax, daar mogen we trots op zijn als Nederlander. Maar ze kunnen niet altijd even goed tegen hun verlies, vind ik. Ik bedoel, een Feyenoord die blijft naar de wedstrijd kijken. En Ajax ziet gaat een ijsje halen als het slecht gaat. He, dus ja, dat is ook een beetje een les van, joh, leer dat verdragen. Want uiteindelijk, als het weer beter gaat met je club, ja, dat geeft ook weer een gevoel van euforie, hè, en ontlading. En dan zie je dus even van, ja, er komen ook betere tijden. Ja, heb vertrouwen dat het goed komt. Tuurlijk. Ligt eraan ten grondslag. Of leer omgaan met frustratie. Ja, beide. Leer ook omgaan met verlies. Het kan niet altijd feest zijn, zelfs niet in Amsterdam. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen als je alleen maar verliest en je hebt het gevoel dat je daar in een soort neerwaartse spiraal zit, dat het dan best moeilijk is om daar even uit te komen mentaal. Nou ja, daar zijn we nog niet, hoor. Daar zijn we nog niet. Okay. Zou iemand uit Amsterdam hierover willen horen? Ja, ja. Die kijkt er toch anders naar. Bjarne Timone, GZ-psycholoog, dank u wel. Bart Burgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent docent en ik begrijp dat u vandaag met uw billen bloot gaat, want u heeft ondanks de nederlaag toch uw Ajax-shirt aan naar school vandaag. Ja, juist eigenlijk. Gewoonlijk niet. Maar ja, je moet natuurlijk wel ergens voor staan. En dat vind ik ook goed richting de jongeren om dat uit te stralen. Van je mag ergens voor staan en dan daar hoef je niet voor te schamen. Ik schaam me wel, maar die trots die blijft er toch al een beetje achter zitten. Dus straal dat maar uit. Ja. Hoor ik dan ook meteen. Waar staat de school? In Amstelveen. In Amstelveen, oké. Heel dicht bij de arena. Ja, en hoe zijn de reacties? Ja, hilarisch natuurlijk. En daar ging het ook om. Maar het belangrijkste is dat je, dat je in gesprek komt. En dat je kan zeggen van ja jongens, het gaat slecht. En daarbij ook van leer dus ook eens wat meer waarderen als het goed gaat. Want ja, die arrogantie die herken ik wel. Als het 4-0 is, moet het 5-0 worden. Het is nooit genoeg. En dit werkt wel heel louterend, denk ik zomaar. Ja. En daarbij luister ook iets meer naar de gewone supporter. Ik ben dan groot fan van Kale en Kokkie. Dat is dan een duo wat namens de supporters spreekt. En, op AT5, hè? Ja, op AT5. En dat gevoel, ik zeg niet dat ze altijd gelijk hebben. Niemand heeft altijd gelijk. Maar probeer dat gevoel een beetje op te pakken in plaats van in zo'n ivoren toren een bedrijf te leiden. Daar worden we nu keihard mee geconfronteerd. Ja, Bjarne Timone, de GZ-psycholoog, die zei mensen, of supporters in dit geval, hebben het gevoel dat ze geen regie hebben. Hè? Dat ze geen grip hebben op wat er gebeurt. Herkent u dat? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Waarom moet ik nou regie erop hebben? Nou, u zegt toch, luister naar de supporters. Dus dat is ook een bepaalde mate van regie willen hebben, toch? Maar, Nou, nee, je wil het idee hebben dat daar mensen zitten die echt het beste met de club voor hebben. En echt wit-rood-wit bloed hebben en daarvoor gaan. Maar ik hoef geen regie te hebben. Ik wil genieten in het stadion. Ik heb soms ook het verdriet in het stadion. En dat hoort er ook bij. Maar ik hoef geen regie te hebben. Alsjeblieft niet, zeg. Dankjewel, Bart Burggraaf was dat. En sterkte met de rest van de dag nog. Of succes met het t-shirt aan op school. Frank Bastiaans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u redde het alleen gisteren tot het eindsignaal met behulp van bier en worst, las ik. Ja, dat klopt inderdaad. Anders was het echt niet vol te houden. Nee. Onze stelling vandaag, het is ondraaglijk om nu Ajaxie te zijn. Bent u het daarmee eens? Het wordt wel steeds moeilijker om dat te blijven volhouden. Dat geef ik toe, maar ik blijf gewoon trouw natuurlijk. Ja, want wat deed die herhaling van de doelpunten op het eind met u, bijvoorbeeld? Ja, dat deed me echt bijna fysiek pijn. Elke keer ging het om merg en been, zou ik maar zeggen. Ja, en u heeft altijd twee schermen tijdens zo'n wedstrijd. U zit ook op een chatsite. Hoe was de sfeer daar? Ja, nou goed, bij elk doelpunt werd het er flink ingewreven. Dat Ajax steeds weer verder vernederd werd. En dat voelde ik zelf ook. Ja, en kunt u mij vertellen hoe dat dan voelt op zo'n moment? Ja, je denkt van, ben ik nog wel goed bezig met fan te zijn? Maar dat blijft gewoon natuurlijk. Dat heb ik al vanaf de lagere school, dat ik Ajax-fan ben. Dus dat verandert niet. Maar ja, het is verdrietig. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Heeft u een beetje hoop voor de toekomst? Wat moet er volgens u gebeuren om er weer bovenop te komen als club? Ja, ik denk dat ze een hoop aankopen moeten vervangen. Misschien wel 10 van de 11. En dan wordt het misschien wat. Ja, is daar voldoende geld voor in kas? Ja, zo langzamerhand begint die kas denk ik wel leeg te raken. En dan al die debakels met die aandelen aankopen die dan ook steeds minder waard worden, neem ik aan. Ja, maar u zegt toch doen. Ja, zeker. Anders lukt het niet. Op zich vind ik van Schippert wel goed doen, maar hij heeft natuurlijk geen goed materiaal mee te werken. Nee. Dank u wel en sterkte ook. Frank Bastiaans was dat. Ja, de stelling, het is ondraaglijk om nu Ajaxiet te zijn. Heino Valken, ik heb het idee dat alle Ajaxieten die we spraken het nog wel enigszins draaglijk vonden, maar het wel zwaar hadden. Had u dat idee ook? Ja, nou, ik ken het gevoel natuurlijk ook. Hè. Ik ben fan van een club in Duitsland, Keulen. Die staat op de degradatieplek nu. Dus ik weet hoe het voelt. Dus ja. Maar ik viel me iets op, hè. De meneer hiervoor zei, heeft geen materiaal. Dus je hebt het over mensen en je praat over materiaal. Mm. En dan zie je hoe vaak het toch gaat over geld en macht en alles. En dat is iets wat mij eigenlijk een beetje afschrikt van voetbal in deze tijd. Ja, dat zou veel over het spel moeten gaan, om de liefde voor het spel. Ja, precies. Ja, dankjewel. Tot zover Stand.nl hier ook op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is ondraaglijk om nu Ajaxie te zijn. Deze discussie gaat verder in onze spraakmakerscommunity. Er is volop gereageerd. Zo vraagt Joop de Chance zich af hoe je fan van een ploeg kunt zijn die elk jaar weer uit een compleet ander elftal spelers bestaat. Er waren ook veel Feyenoorders die reageerden. Ralf Margadant is er zo eentje. Al 70 jaar fan. Hij gaat vooral voor de geweldige sfeer in de Kuip. Maar de triomf op Ajax smaakte gisteren niet goed. Een ontmantelde en verzwakte tegenstander trap je niet na als deze al op de grond ligt. Wilt u meepraten en bent u nog geen lid, dan moet u even lid worden. Dat kunt u doen via spraakmakerscommunity.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot €25.000. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Sensaties. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jurt Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Ruit in 1000 stukjes, bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Het geert oor. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Een belangrijke rechtszaak in Arnhem vandaag. 7 verdachten staan terecht voor het verstrekken van het dodelijke middel X. Wij kijken zo hoe media worstelen met het complexe onderwerp zelfdoding. Nu eerst het bezoek van de Amerikaanse minister van Financiën aan China zit erop. Daarover meer het NOS Journaal met Suzanne de Vries. De Amerikaanse minister van Financiën Yellen heeft vanochtend een persconferentie gegeven over haar bezoek aan China. Vandaag was de laatste dag van haar bezoek. Contact nu met correspondent Garry van Pinksteren. Wat viel er het meeste op bij de persconferentie? Nou, ze begon meteen over nationale veiligheid. En een van de punten die ze daarbij maakte is dat ze dat de Verenigde Staten het absoluut niet zouden tolereren als landen, ze noemden niet specifiek China, maar als landen dingen leveren aan Rusland die het ook militair kan gebruiken. Dat zijn zogeheten dual-use dingen. Dus dingen die zowel militair als civiel ingezet konden worden. En ze zei van banken die daar ook aan meewerken, die kunnen ook rekenen op sancties. Luister maar even. I stress that companies, including those in the PRC, must not provide material support for Russia's war. And I reinforce that any banks that facilitate significant transactions to channel military or dual-use goods to Russia's defense industrial base expose themselves to the risk of U.S. sanctions. Ja, dus ze zegt dat bedrijven dat ook niet mogen doen. En dat ze zegt niet van banken die het wel doen krijgen per se sancties. Maar ze zegt wel dat de kans dat ze die krijgen zit er dan dik in. Dus dat, dat was eigenlijk iets wat je misschien niet helemaal zou verwachten van een minister van Financiën. Maar toch ook een belangrijk punt kennelijk tijdens haar bezoek dit keer. Ja, de afgelopen dagen hoorden we Yellen ook al over verschillende dingen die de VS op economisch gebied dwars zit. Wat zit ze nou het meeste dwars? Nou, het meeste zit ze dwars dat China te veel produceert. Dat er overcapaciteit is van onder meer auto's. Daar heeft Europa ook moeite mee. Van zonnepanelen en van batterijen, van lithiumbatterijen. En daarvan zegt Yellen, daar zou ook wat aan moeten gebeuren. Het is bovendien ook niet goed voor de Chinese economie zelf. Maar het maakt dat bedrijven in Amerika failliet gaan, omdat ze dan eigenlijk niet bestand zijn tegen de supergoedkope en gesubsidieerde producten uit China. Dus dat was ook een punt waar ze veel aandacht aan heeft besteed. Ja, en heeft Yellen ook iets gezegd over de sfeer van de gesprekken? Ze gaf aan dat de relatie tussen China en Amerika veel beter is dan een jaar geleden. Dat die ook alweer veel beter is dan toen Biden en de Chinese president Xi Jinping elkaar in november spraken. Ze zegt, daar hebben we hard aan gewerkt, maar er is veel vooruitgang in geboekt. En ze wilde dus ook benadrukken dat er nu een aantal werkgroepen zijn ingesteld, een aantal fora waarop gesproken kan worden over de punten waarop China en Amerika het met elkaar niet eens zijn. Maar ze benadrukte eigenlijk vooral dat er dus inderdaad dat het een heel grote vooruitgang is dat Amerika en China weer praten en dat het ook voor zowel voor China als voor Amerika van heel groot belang is. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. Mensen die een kind verwachten lopen het risico op een boete als ze zich inschrijven bij meerdere kraamzorginstellingen. Het is druk bij de kraamzorg door een tekort aan personeel en dus schrijven aanstaande ouders zich in bij een aantal organisaties. En als ze ergens terecht kunnen en ze zeggen een ander af, dan kunnen de annuleringskosten oplopen tot €275. De

Vandaag een belangrijke rechtszaak in Arnhem. 7 mensen staan terecht voor het verstrekken van het dodelijke middel X. 2 van hen zijn oud-bestuursleden van de coöperatie Laatste Wil. Die coöperatie vindt dat iedereen het recht heeft zijn eigen levenseinde te bepalen. Het Openbaar Ministerie vindt dat ze lid waren van een criminele organisatie. Vorig jaar kreeg iemand al 3,5 jaar cel voor het op grote schaal verkopen van dat poeder. Het is een zaak waar veel media aandacht aan besteden. Zojuist hoorde u het ook al in het NOS-journaal hier voorbij komen. Mireille, een belangrijke zaak, maar ook ingewikkeld, want zelfdoding is een onderwerp dat media liever mijden, toch? Nou, in elk geval dat we er het vaak er nog een keer extra over hebben, ook op de redactie, om te kijken van wat bereik je ook met het bericht. Hè? Dus wat je niet wil is dat mensen die met die gedachten rondlopen, hè, door uitingen in de media, nog op andere gedachten komen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar wat ik er wel heel belangrijk aan vind, is wel dat je het taboe erop kan bespreken. En ik denk dat media daar wel echt een belangrijke rol in spelen. Door het niet te benoemen, doe je net alsof het er niet is. En ik denk dat je dat dus juist niet moet doen. Nee. Maar dat je het ook in de goede context moet plaatsen. Net als in deze zaak. Dit is natuurlijk een soort uitwas van een systeem wat wij hebben in Nederland. Terwijl wat ik journalistiek gezien nog wel interessant zou vinden is om het wat breder neer te zetten. Dus we focussen nu heel erg op deze zaak die vandaag speelt. Maar wat ik interessant vind is het hele systeem daarachter in Nederland. Van op het moment dat dit onderwerp gaat spelen bij iemand, of iemand nou jong is of oud is, dat je dan inzichtelijk maakt zeg maar wat de mogelijkheden zijn en ook het taboe probeert te bespreken. Ja, dus dat je meer het maatschappelijke gesprek daarover aanzwengelt, precies, zou je zeggen. Ja. Ja. Maar in principe is het een ongeschreven regel in de media dat als er ergens een zelfdoding plaatsvindt, dat dat niet gemeld wordt als zodanig, toch? Klopt, en als het onderwerp besproken wordt, dat doen wij ook, je zet er een kader bij en je benoemt het ook, zeg maar, dat het een onderwerp is over zelfdoding en dat je ook verwijst naar hulpverlening op het moment dat dat aan de orde is. Ja. Kiva, jij maakt ook De Kist. Ja. Dat is een onderwerp dat gaat over de dood. Dat hele programma gaat al jaren over dat onderwerp. Ja, en daar komt zelfdoding ook voorbij als onderwerp. Ja, dat is onvermijdelijk bijna, zou je zeggen. Ja, ja. Hoe voorzichtig ben jij? Hoe ga je daarmee om? Nou, wij hebben in elk geval als redactie laten we ons voorlichten door die hulpverleners van 113... die ons vertellen, daar vragen we ze nu en dan van, doen we het nog goed? Zijn er nog dingen waar we op moeten letten? En daar leer je van, inderdaad, praten over het onderwerp is heel belangrijk. Zorg ervoor dat het bespreekbaar is. Maar het is wel ook even belangrijk dat je dat doet in een context die recht doet aan het precaire van dat onderwerp. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je in zo'n gesprek probeert altijd perspectief te bieden. Omdat we ook weten dat mensen die kijken en mensen die worstelen met dat, met de vraag, met het onderwerp, dat die wel beïnvloed worden door wat ze zien. Mm-hmm. Dus moet je daar wel heel voorzichtig mee omgaan. Maar wel moeilijk lijkt me, want als mensen open zijn en dus misschien wel vertellen aan jou dat ze hiermee worstelen of geworsteld hebben, dan wil je dat ook even horen. Ja, ja. En ik geloof dat ik doe dat programma al heel, heel lang. Dus dat onderwerp, daar ben ik zo langzamerhand wel mee bekend. Hè, de dood. En wat je leert, alles rondom de dood is ongemakkelijk. En onze eerste reflex is om daar afstand van te nemen. Om niet te veel te poeren in iets wat zo gevoelig is. Nou, in dat programma heb ik wel moeten leren om juist naar dat precaire toe te gaan. En als je dat doet met respect voor je gesprekspartner, met een open blik en een open oor, dan lukt het meestal wel om daar goed over te praten, om ook echt de diepte in te gaan, om echt te begrijpen wat er aan de hand is geweest, zonder dat je er een promotiegesprek van maakt. Ja. Dus je moet enerzijds recht doen aan mensen en hun gevoel. Ja. En anderzijds ook perspectief blijven bieden. Zodat je wel een context schept waar kijkers mee uit de voeten kunnen. Ja. Mireille, het gaat hier ook veel over oudere mensen. Hè, die kiezen voor dat levenseinde. Maakt dat nog verschil in de manier waarop je erover bericht? Nou, ik denk dat er een hele grote verschuiving is in de nieuwe generatie ouderen nu. Dat vroeger was de kerk, het geloof, religie misschien wel speelde een veel grotere rol, ook met dit soort onderwerpen. Op dit moment zie je denk ik een nieuwe generatie ouderen ontstaan, waarbij dit een minder een grote rol speelt. En je ziet dan ook dat dat onderwerp, en dat merk ik ook bij mijn eigen ouders en in de omgeving van mijn ouders, veel bespreekbaarder wordt. Van hoe wil jij eigenlijk naar het einde toe? En dat vind ik er goed aan. Mm-hmm. Als je nou teruggaat naar deze zaak, en ik heb daar ook het een en ander over gelezen, en we hebben daar ook best wel veel over bericht. Dan is het wel goed, denk ik, om dat gesprek wel in die generatie te voeren. Maar ook goed te kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden, zeg maar, die je hebt als ouderen. Ja, Dries van Acht is natuurlijk onlangs samen met zijn vrouw uit het leven gestapt. Was dat zo'n moment? Toen zag je het ook in de media, hè? Dit soort verhalen verschijnen van hoe gaat dat eigenlijk in Nederland? Is dat dan zo'n moment ook waarvan jij zegt, ja, dan maak je dat bespreekbaar? Ja, wij hebben daar toen ook apart aandacht aan besteed, inderdaad. Een artikel gemaakt over, gebeurt dat vaker, dat mensen bijvoorbeeld samen overlijden? Wat kan dat eigenlijk wel? Ja. Is dat mogelijk? Ik kan me voorstellen dat meer oudere mensen die wensen zouden hebben, bijvoorbeeld. Ik vind het wel interessant hoe er vervolgens gereageerd werd. Hè? Het verschil in reacties op zo'n kwestie bij Van Acht en zijn vrouw. Toen was er in de media en in het land, bij wijze van spreken, veel meer. Er werd er veel warmer over gesproken als dat. Ja, dat was iets moois. Twee mensen die zoveel van elkaar hebben gehouden, die samen zo oud zijn geworden, die samen het leven verlaten. Ze waren allebei in de 90 al. Ja. Dus dat maakt natuurlijk wel heel erg uit. Of mensen in de kracht van hun fysieke bestaan er een eind aan maken of helemaal aan het eind. Heino Valk, u bent ook predikant. Ja. En u mist een belangrijke vraag als het hier gaat in de media. Wat doet het met de nabestaanden, hoor? Ik praat dan vaak met nabestaanders. En dan voel je de pijn. Nou, er zit een doorn in hun vlees eigenlijk daarna. En in de media horen we vaak alleen maar over de bekende mensen. Sterke mensen. Dat is echt een helden. Dat is een stap uit hun leven. Maar het echte leven heb je zoveel ook verdriet die daar speelt. En het is niet zo'n helden-epos of zo, de zelfdoding. Je hebt de mensen die achterblijven, die er echt mee worstelen. Waarom heeft hij mij in de steek gelaten? Waarom heeft hij niet op vertrouwd dat wij voor haar of voor hem kunnen zorgen? En dit soort dingen. En dat hoor ik eigenlijk bijna nooit. Want we hebben het al over de Van Acht en anderen, maar nooit over de gewone mens en die daarna achterblijven. En zouden die mensen, denk je, wel willen praten met de media over hun verhaal? Want het klinkt ook heel pijnlijk. Ja, dat is het ook. Dus ik praat met mensen waar echt ook nog 10 jaar later echt zo'n verdriet in hun zit. Dat die stap gemaakt heeft, die heeft mij verlaten. Dat is eigenlijk altijd die punt. En ik vind, daar moeten we ook over praten. Misschien is jouw programma daarvoor geschikt om dit te doen. Nou, ik krijg vaker naar mijn hoofd geslingerd. Maar doe nou eens een keer gewone mensen die niet bekend zijn. Dat gebeurt al. Wij maken bij de EO ook een ander programma. Dat wordt gepresenteerd door collega's van mij. Dat heet Ik Mis Je. Daar komen ook gewone mensen. Gewone mensen. We zijn allemaal gewone mensen. Maar niet bekende mensen die hun verhaal vertellen. Ook mensen die. Ook deze verhalen. Die ook laten zien wat er gebeurd is met de mensen die achterblijven. Die worstelen. Die met vragen worstelen. Was ik niet goed genoeg? Precies. Was ik niet sterk genoeg? Heb ik niet genoeg getoond dat ik van die persoon hield? Al dat soort diep menselijke. Diep menselijk pijn en leed dat mensen hebben als gevolg van iemand die besluit eruit te stappen. Nu hebben we het altijd over zelfdoding. Gaat over jezelf, over diegene die zich heeft gedood. Maar het doet ook iets met de omgeving, met de maatschappij en met alles. Dus ja, het is niet alleen maar één iets, een individualistische keuze. Het heeft altijd te maken met jouw naaste, met jouw familie, met jou. Maar ligt dat dan dus ook niet? Dat vind ik wel een interessante vraag om uit te zoeken. Het systeem dat wij hebben in Nederland en de mogelijkheden, hè, wanneer mensen deze keuze maken, is daar is natuurlijk eigenlijk heel weinig op ingericht. Dus voor nabestaanden, hè, dus mensen die kiezen om met een stap uit het leven te stappen, is dat voor nabestaanden natuurlijk heel erg naar. Die worden daar ook niet in meegenomen. Hè, ik zou wel eens op zoek willen gaan naar verhalen waarbij dat wel is gebeurd, waarbij nabestaanden dus wel zijn meegenomen in het besluit van een persoon. Dat lijkt mij een interessant verhaal om op te zoeken. En dat gaat dan over de inhoud, hè, en de invalshoeken van dit onderwerp. Waar je ook nog rekening mee moet houden als media is de terminologie. Ja. Hoe omschrijf je wat er gebeurt. Is het levenseinde, vrijwillig levenseinde? Is het zelfdoding? Is het zelfmoord? Is het suïcide? En we dachten in dit geval, nou, we hebben natuurlijk een hoofdredacteur hier van RTL Nieuws aan tafel zitten. Markiva, jij bent vooralsnog geen hoofdredacteur. We hebben eventjes wat andere hoofdredacteuren. Gewoon om te vragen, wat is nou bij jullie de lijn? Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD, zegt, we zijn niet terughoudend. We vinden de zaak belangrijk en besteden er aandacht aan. De termen die wij gebruiken, levenseinde en zelfdoding. We gebruiken geen zelfmoord. We hebben altijd een verwijzing naar 113. En Wilma Haan is adjunct hoofdredacteur van de NOS. En zij zegt, we volgen die zaak, in dit geval dan dus inhoudelijk over het middel X. Daarbij houd je zeker altijd rekening met gevoeligheden zonder echte essentiële onderdelen weg te laten. Termen als levenseinde en suïcide gebruiken we allebei afhankelijk van de precieze context van een zin. Aan het einde van alle verhalen waar zelfdoding in voorkomt verwijzen we inderdaad altijd naar 113. Dat doen we bij deze zaken ook. En dat geldt ook voor de Telegraaf. Daarvoor heeft Kamran Oela, de hoofdredacteur, gereageerd. En die zegt, in algemene zin spreken we in deze kwestie bijvoorbeeld over zelfdoding en noemen ook altijd 113 onderaan de verhalen. Geldt dat ook voor jou, Mireille? Ja. Is precies zoals jullie het aanpakken? Ja, het is dezelfde lijn die wij ook in inderdaad aanhouden. En wat ik nog wel interessant vond bij deze zaak is dat het OM het heeft over een criminele organisatie. Mm-hmm. En ik ben wel heel benieuwd in het verloop van deze zaak hoe ze dat gaan aanduiden. Ja, en wat de presidentwerking wordt. Goed, altijd 113 dus blijven noemen op het einde van zo'n gesprek. Dat die blijven zelf, wij dus. Die zelf ook, sorry dat je onderbreekt, zelfmoord zeggen, omdat ze weten dat daarop gezocht wordt. Als mensen worstelen met dit soort dingen. Dus die gaan dan googlen en die komen op zelfmoord. Dus vandaar dat zij die term ook gebruiken, zodat de zoekers bij hun terechtkomen. Ik blijf het ook natuurlijk even doen. Dus denk je aan zelfdoding, neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl. Heino Valken. Ja. Jij wilde graag voor jouw mediamomenten opwerpen dat Joe Biden zich heeft gemeld in het zogenoemde Fediverse. Dat is een samentrekking van Universe en Federated. Een soort samenwerkingsverband van allerlei kleine sociale netwerkjes. Een tegenbeweging tegen de monopolieposities van de grote sociale netwerken als X en Facebook. Heb ik het zo goed uitgelegd? Fantastisch, veel beter dan ik het had kunnen uitleggen. Okay. Ik had er namelijk tot vanmorgen nog nooit van gehoord. Ja, dat is ook zo in Nederland. In Nederland is het veel minder bekend dan in andere landen. Ik ben vorig jaar eigenlijk bijna helemaal af van Twitter. Ik was daar heel goed onderweg en een heel goede community ook gehad daar. Maar ik vond het echt ondraaglijk hoe Elon Musk hiermee is omgegaan. Hoe hij eigenlijk de hele community heeft gedood. En die wil niet afhankelijk zijn van één iemand. Een superrijke narcistische Amerikaan die bepaalt wat je op welke manier je met elkaar communiceert. Dus de Fediverse is ontstaan, onafhankelijke servers. En dat is een vrije software. En die groeit eigenlijk. Maar hoe werkt het? Nou, je hebt eigenlijk een soort Twitter. Maar je kan die zelf opzetten als je het wil. Maar je hoeft het niet. Hè. Dus ik zit op Mastodon, dat is een grote server. Maar je kan er ook met die andere server samenwerken. En, dus je plaatst iets op Mastodon en dan zie je dat meteen ook op al die andere. Op andere sites. Dus ook net op als X. X dus niet, want ze houden zich niet aan die interactie. Dus daar heb je een bepaald interface nodig. En dat moet je toestaan. En X staat natuurlijk niet toe. Hè. Ze willen vrije meningsuiting, maar niet buiten hun eigen bubbel. Zit Blue Sky erop? Zit Threads erop? Ja, Threads. En dat is precies wat er is gebeurd. Threads, dat is van, Meta. Meta ja. Dus, Mark Zuckerberg, weer een Amerikaanse rijke. Maar die heeft dan wel, omdat hij een beetje achterstand heeft, heeft wel dit geopend met de rest van de universe. En dus Joe Biden is gestart op Threads. En nu, ik zit op Mastodon. En dan zie ik Joe Biden. Die kan ik volgen nu. En ik hoef dan niet meer naar X of Twitter te gaan. Ja, ook al zit Joe Biden zelf niet op Mastodon, kun je hem toch volgen. Precies. Het enige nadeel is wel dat ook geldt voor Joe Biden. Dus die kan nou niet zien, Heino, dat jij hem volgt. Ik hoop dat gaat nog gebeuren over een paar maanden. Dus we werken daaraan om het nader met elkaar. En wat is het idee erachter om een soort de monopolie te doorbreken? Ja, precies. Dus niemand te groot wordt. Je hebt de regie over je eigen netwerk. Dus je kan ook je eigen regels bepalen. Met welke server je samenwerkt. Wat zijn de regels voor hoe u met elkaar omgaat. En je bent niet afhankelijk van de beslissing van één egomane Amerikaan. Ja. Die dit voor je doet. Ja, maar goed, nou is Joe Biden zit hier dus op. Dat is leuk en aardig, maar ja, alle mensen in Den Haag hier, dat zijn toch de mensen waar mij dan weer direct mee te maken hebben, die zitten daar dan niet op. Die zitten nog wel op Twitter, dus je houdt elkaar wel een beetje. Die zitten ook in toenemende mate op platforms als Threads. Een aantal kom ik op Threads tegen, ja. Ja. Maar lang nog niet iedereen. Nog niet allemaal. Nee, de interactie zit echt op Twitter. En dan moet je wel een keuze maken. Wil je eigenlijk dit netwerk verder voeden? Of wil je eigenlijk onafhankelijk alternatief hebben die open is? Ja. En zeker ook als media, denk ik. Want je voedt het met content, met inhoud. En je zorgt ervoor dat die netwerk dan weer sterker en rijker en dominanter wordt. Dus op een bepaald moment moet je gewoon de keuze maken, ik stap over en ik, ja. Ja. Mireille, Karel en CRV is een tijd geleden al overgestapt. Zit nu op Threads. Ik kan nog steeds moeilijk uitspreken, maar het is nou eenmaal wat het is. RTL Nieuws zit op Twitter nog. Ja, we hebben besloten zeg maar dat we op de platform zitten waar ons publiek ook zit. En niet per se om zelf content te delen, maar wel om te volgen. En op het moment dat daar de mensen zitten, zeg maar inderdaad uit Politiek Den Haag, kunnen we dat blijven volgen om daar ook vervolgens dingen uit te halen. Ik denk dat dat voor de KRO en CRV anders is, omdat die vanuit een bepaald idee een omroep zijn met bepaalde normen en waarde. En wij zijn wat meer de observeerder en degene die feitelijk nieuws brengen en alleen eigenlijk verslag doen. Maar daar zelf wat meer buiten staan. Maar ben je gevoelig voor de argumenten van Heino? Die ik ben er heel gevoelig voor. Ja, ik vind het heel interessant. Ik vind het wel, zoals ik nu dit volg, nog een tamelijk onbegrijpelijk ingewikkeld. Ik vind altijd met social media, zeg maar met al die nieuwe platformen, ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Denk, oh, daar moet ik dus ook naartoe. En ik weet niet hoeveel accounts ik inmiddels heb van alle social media platformen. Dus ik zou het wel fijn vinden bij deze een oproep om wel met z'n allen er één of twee te kiezen. Nou, maar de lol is dus dat het niet hoeft. Precies, ja. Precies. Ja. Nu heb je ook messengers. En je hebt de Facebook Messenger, je hebt WhatsApp, je hebt Signal, je hebt Threema, weet ik wat. Ja. En als je met elkaar kunt praten, heb je maar alleen één nodig. En die kan met al die andere praten. Net als je met iedereen kan bellen in de wereld. Je hebt me echt overtuigd. Ja. Nee. Kijk. Krijg je zomaar voor elkaar met je media onderwerp. Dat is trouwens wel een goeie. Dat mensen hebben ook allemaal verschillende telefoonproviders. Ja. Maar je kunt wel met elkaar bellen. Dat is eigenlijk is het zo'n systeem. Ja, precies. Daar moeten we naartoe. Met z'n allen. Uiteindelijk. Ja. Goed, dan nu. Met de evolutie van kunstmatige intelligentie wordt de grens tussen echt en nep steeds minder goed waarneembaar. Maar hoe daarmee om te gaan? Nou, Meta, het kwam net al voorbij, het bedrijf achter Facebook en Instagram, gaat nu alle met kunstmatige intelligentie gemaakte beelden of audio speciale labels geven. Mireille, is dat een goed idee? Nou, ik denk wel dat het een goed idee is. Zeker of dat voor journalisten een goed idee is, weet ik niet. Want ik denk dat je daar altijd gewoon zelf ook je verificatiefilter overheen legt. Maar ik denk dat het voor het publiek wel goed is wanneer er een aanwijzing bij staat of iets zeg maar gebaseerd op AI is. Of het een afbeelding is die met Journey is gemaakt. Of ik denk dat dat wel wat duidelijkheid schept. Maar het lijkt me wel heel ingewikkeld om al die labels toe te kennen. En nou ja, je moet er als gebruiker denk ik ook maar weer je weg in vinden. Ja, want terwijl ze dit aankondigen te gaan doen, zeggen ze ook, we gaan door AI gegenereerde beelden minder vaak verwijderen van het platform. Dat betekent kortom, je krijgt ze gewoon te zien, maar dan met een label, als het goed is. Kiva. Nou, wat aardig. Ik moet niet cynisch doen. Je moet alles toejuichen, alles wat ons een beter beeld geeft. En een beeld dat meer recht doet aan de werkelijkheid. Iedereen die daaraan bijdraagt, hulde, blij mee. Tegelijkertijd, dit zijn mensen voor wie de bottom line geldt. Hè? Dus zolang het ze geld oplevert, doen ze dingen. Zolang als het ze geen geld meer oplevert, doen ze dingen niet meer. Dan heb je het over Meta, bedoel je? Ja, die grote bedrijven die zijn natuurlijk alleen maar bezig met hun eigen. Ik heb ze nooit echt kunnen betrappen op maatschappelijke betrokkenheid of oog voor maatschappelijke. Ja. Als ze er niet toe gedwongen werden. Nee. En als je dan kijkt naar het verleden, dan hebben ze bijvoorbeeld ook als het ging om pornografisch materiaal. Ja, dat kan ook zomaar een foto zijn van jouzelf op het strand topless, zal ik maar zeggen. En dan werd je ook verwijderd van Facebook. Is dat niet een angst ook die je misschien als journalistiek medium zou kunnen hebben? Dat als Meta ineens over audio van RTL Nieuws gaat zeggen, ja, dit is volgens ons AI gegenereerd. Ja, krijg zeker. Het label er maar eens vanaf. Ja, nee, dat is zeker een gevaar. Nou ja, dit is wel een onderwerp dat bij ons best wel ook speelt. Ook de andere kant op, hè. Onlangs bijvoorbeeld bekende Nederlanders die gefotoshopt worden in allerlei afbeeldingen en ook audio-opnames die gebruikt worden en voor allerlei doeleinden waar het niet voor bedoeld is. Ja, die werden voor seksfilms gebruikt, hè? Die hoofden van BN'ers. Ja. Dus het is echt een onderwerp van gesprek en ook juridisch heeft dit natuurlijk allerlei haken en ogen. Maar inderdaad, wat jij zegt, probeer maar eens een label eraf te krijgen als dat er eenmaal op zit. Ja. Het zijn allemaal gewoon weer van die ontwikkelingen die je volgens mij op de voet moet volgen. En waar uiteindelijk kristalliseert zich dat ook wel weer een beetje uit. Maar Het zorgt ook voor ander mediagebruik. Ja, en het is maar... We maken ons nu zorgen over of bepaalde beelden niet een verkeerd label krijgen. Maar volgens mij zit, wat mij betreft, zit de zorg aan de andere kant. Namelijk of ze bij Meta wel in staat zijn om het te herkennen. Want de technologie gaat razendsnel. En de mate waarin wij in staat zijn om te herkennen of iets nep is of niet, dat wordt steeds moeilijker. Tot slot bij de NOS en RTL min of meer dezelfde kop boven het nieuwsbericht: Amerika in de ban van de zonsverduistering. Okay. Ja, Heino Valken, de man achter de eerste foto van een zwart gat. Is zo'n zonsverduistering ook zo fascinerend? Het gebeurt natuurlijk regelmatig, maar niet op de plek waar je woont. En ik heb de laatste keer meer dan 20 jaar geleden ingezien in Duitsland. Eind jaren 90. En het was echt indrukwekkend. Mijn kleindochter heb ik van school genomen. Dat mocht eigenlijk niet, maar goed, we hebben het toch gedaan. En achter de wolken eigenlijk aangereden om een gat in de wolken te gaan vinden. Ja. En het was zo'n magisch moment toen het gebeurde. En de wolken gingen open en ik kon het zien. Het werd donker en het was echt zo'n archaïsch gevoel wat je dan meemaakte. Dus ja, als je de kans hebt zoiets te zien, een totale zonsverduisternis, is het echt een bijzonder belevenis. De volgende keer denk ik hier in de regio is 2080, dus dat wordt moeilijk. Oh jeetje, ja. Mireille, jullie gaan live, dat kan natuurlijk, met alle techniek van tegenwoordig. En gelukkig maar, want om dan met z'n allen naar Amerika te vliegen op zoek naar die eclipse, ook zo wat. Het journaal van 19:30, verslaggever Sophie van der Meer, die maakt de reportage. Hoe pakken jullie het aan? Nou, we gaan sowieso in, zeg maar, op de merchandising en de hele hype eromheen. Want dat is op dit moment in de VS echt aan de hand. Juist omdat het op plekken te zien is waar veel mensen wonen. Het is natuurlijk even afhankelijk van het weer. Maar wij zijn inderdaad van plan om 19:30, tussen 20:30, 20:30... inderdaad toch te gaan kijken of we dat live kunnen beschouwen. Dus dat zou wel echt heel mooi zijn. Ga je ook live beschouwen als het weer niet meewerkt? Ik denk het ook, want ik denk dat we dan een heleboel teleurgestelde mensen hebben die we ook graag willen spreken. Een heleboel merchandise die weggegooid wordt. Eén wolk en het feestje is over. Is dat tv waar jij naar gaat kijken? Nou ja, misschien wel. Toen het hier 11 augustus 1999 was, volgens mij de eclipse hier in Nederland zien. Ik werk toen op een redactie in Amsterdam, kan ik me herinneren. We zijn met z'n allen dak opgegaan. Allemaal van die brilletjes had je toen met zo'n gaatje erin. Het viel mij wel tegen. Ik dacht echt, nou, het wordt nacht. En de dierentuin zat daar in de buurt. Dus ik dacht, nou, dan gaan we die dieren horen die dan helemaal van slag raken. Het schemerde wat. Ja. Dus het viel mij een klein beetje tegen. Maar het was wel iets wat ik, nou ja, tot op de dag van vandaag me nog kan herinneren. Ja, en om die reden is het dus de moeite waard om het eventjes live uit te zenden. Precies. Als Nederlands Nieuwsmedium. Tot zover het Mediaforum. Dankjewel, Mireille van Ark en Kiva Alus, dat jullie hier wilden zijn. Ja, wilt u het Mediaforum terugluisteren, dan kan dat ook via de podcast, het Mediaforum, te vinden op alle streamingsdiensten. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Suzanne de Vries. NPO Radio 1. Volgens Hamas is er geen vooruitgang geboekt in de gesprekken over een bestand in Gaza. Dat zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Er zijn tegenstrijdige berichten over de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Eerder vandaag melden Egyptische media dat de gesprekken in Cairo wel de goede kant op gingen. De afgelopen 5 jaar zijn er steeds meer malafide en ondeskundige letselschadebureaus bijgekomen. Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeluk kunnen aankloppen bij zo'n bureau. De branche roept op om van het beroep een beschermd beroep te maken, om zo illegale praktijken te voorkomen. De twee agenten die afgelopen nacht gewond raakten in Bergijk in Brabant zijn weer thuis. Hun auto raakte van de weg en ze moesten worden nagekeken in het ziekenhuis. Volgens de politie reden ze over een hobbelige zandweg toen ze van de weg raakten en tegen een boom aanreden. En vannacht is een gevel in een Amsterdams appartementencomplex eruit geblazen na een explosie. Het gebeurde in de wijk Slotermeer. De hele gevel met daarin ook alle brievenbussen en deurbellen is weggeblazen. En deze vrouw schrok van de knal. Ik zat tv te kijken op de bank en ik hoorde een hele harde knal en mijn hele bank die trilde. Ja. En toen zei mijn dochter, nee, het is vuurwerk. En toen dacht ik, nou, dat is geen vuurwerk. En daarna hoorde ik sirenes komen. En toen keek ik van de achterkant van het balkon en zag ik mensen rennen. Het is altijd heel rustig hier aan deze kant, dus verbaasd. Niemand raakte gewond, wel zijn enkele appartementen ontruimd. Er is ook niemand aangehouden. Tot 11:30, Roos Abelman. Waar vroeger koffie met cake de norm was, kun je tegenwoordig zo gek niet bedenken of het kan op je uitvaart. De afgelopen 10 jaar is het aantal uitvaartondernemers bijna verdubbeld. Over de laatste ontwikkelingen in die lucratieve sector ga ik zo praten met uitvaartondernemer Ide Hoorn. Welkom. Hi, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, paaldanseressen gerold in een tapijt in plaats van een kist. Het kan allemaal tegenwoordig. Weet je zelf al hoe je afscheid wil nemen als het zover is? Klein, sober, niet te veel poespas. Zeker geen paaldanseres bij mij op een uitvaart. Nee? Nee. Wel koffie en cake? Nee, borrel en een bitterbal. Oké, okay, nou, ja. Ik ben er echt wel helemaal uit. Yes. Goed, wat er allemaal kan en wat er populair is momenteel, dat gaan we zo meteen onder de loep nemen. En met mijn spraakmaker, sterrenkundige Heino Valken, blikken we terug op de eerste foto van een zwart gat. 5 jaar geleden, gemaakt onder zijn leiding. Dat zometeen. Eerste vraag waarmee u onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, vandaag heeft Marielle Beers dienst. Goedemorgen, Marielle. Goedemorgen. Ja, normaal krijg je als uitzendkracht vaak een kopje koffie of thee aangeboden, maar vandaag heb je je eigen drinken meegenomen, begrijp ik? Dat klopt. Nou heb ik toevallig net ook een kopje koffie achter de kiezen. En mijn gastvrouw van vandaag is ook absoluut niet zuinig. Maar het is dus functioneel dat ik zelf iets meegenomen heb. Ik heb namelijk allemaal gezellige flesjes water bij me. Waarom zou ik die mee hebben, meneer Valken? Nou ja, als ik naar de horeca ga, vraag ik altijd om een glasje kraanwater in plaats van een flesje water. Want ik vind, je moet water niet met een vrachtwagen door het land laten rijden. En ik denk dat het CO2 moet besparen eigenlijk, maar ik weet niet hoeveel. Nou, dan komt het goed uit dat ik een deskundige bij me heb hier, Karin Abers van Milieu Centraal. Dat is de club waar je moet zijn als je vragen hebt over duurzaamheid en wat is goed voor ons klimaat of onze planeet. Dus laten we maar beginnen bij eigenlijk de hamvraag. Wat is er beter voor onze aarde? Water uit een flesje of water uit de kraan? Ja, daar heb ik eigenlijk een heel simpel en duidelijk antwoord op. Water uit de kraan is absoluut beter voor het klimaat. En dat heeft te maken met het feit dat we hier naast een kraan staan ook. En via de zuiveringsinstallaties gaat dat via de waterleiding, stroomt het direct je huis in. En dat is een luxe die je niet hebt met fleswater. Dat moet namelijk verpakt worden en dan ook nog eens vervoerd worden met vrachtwagens. Eerst naar de winkel en dan ook nog naar je huis toe. Dus het is vooral dat verpakkingsmateriaal en het vervoeren wat zorgt voor een grotere klimaatimpact. Dus meneer Valk heeft in ieder geval initiatief de goede keuze gemaakt door in een restaurant te zeggen, ik wil liever een glaasje uit de kraan dan een flesje vanwege al die vrachtwagens onder andere. Zeker, ja, nee, ik moedig het heel erg aan, dus hij is goed bezig. Nou, dan gaan we even wat dieper op de materie in. Want ik heb eigenlijk een beetje schuldgevoel. Je hebt vliegschaamte, maar je hebt dus ook flesjesschaamte. Want ik heb vandaag bij de supermarkt hier om de hoek een paar flesjes gekocht. Echt functioneel. Een klein flesje van een bekend merk. En het is, wat zit erin? Oh, er zit toch nog 3,3 in. Ik dacht dat er 0,25 is. Maar in ieder geval, dit is zo'n flesje wat je krijgt als je in een restaurant niet vraagt om kraanwater, maar gewoon water. Ja, als ik deze nou heb, wat is daarover te vertellen? Nou, als je dus in zo'n restaurant zit, ja, jij hebt de associatie dat je zo'n klein flesje krijgt. Ik heb de associatie dat je zo'n grote glazen fles krijgt. En in principe geldt met verpakking, hoe groter, hoe beter. Dus als je zo'n grote glazen fles krijgt en er zit ook nog statiegeld op, dan is dat in principe best wel een goede optie. Want die wordt dan weer hergebruikt, dus dat is positief. Zo'n klein plastic flesje, daar worden we dus helemaal niet blij van. Want dat is gewoon relatief veel verpakkingsmateriaal voor heel weinig water. Wat er dan wel weer goed aan is dat er statiegeld op zit. Dus dit wordt dan wel gewoon gerecycled en belandt waarschijnlijk niet in de natuur. Natuurlijk nog erger zou zijn. Maar in principe, de grote glazen flessen met statiegeld hebben de laagste klimaatimpact. Als je in de winkel staat, dan heb je die glazen flessen met statiegeld heb je volgens mij niet. Maar dan kun je het beste gaan voor een 1,5 liter fles met statiegeld. Nou zie ik ook wel eens, ik stond dus net voor het watervak in de supermarkt en je wilt niet weten hoeveel soorten water er zijn. Maar ik zag ook van die stevige waterflessen van hetzelfde merk als dit, 3 letters, ik zeg verder niks. Maar dat zag eruit als iets wat je gewoon als een soort dopper kunt gebruiken. Is dat dan ook niet een betere keuze? In principe, als je een verpakking vaker kunt gebruiken zelf, dan is het natuurlijk ook prettiger dan dat je hem meteen weer in gaat leveren om te recyclen. Dus dat moedigen we aan. Op zich kun je natuurlijk ook gewoon een meeneembeker dan aanschaffen en die gewoon veel vaker gebruiken met kraanwater. Ja, nou hebben we dus nu al gehoord dat het gewoon beter is om gewoon water uit de kraan te doen. Laten we ook eventjes de proef op de som nemen, want is het ook lekkerder? Een klein beetje water, ja. Dankjewel. Neem ik een slokje. Kan jij dan ondertussen dat flesje openmaken? Sorry mensen, dit moet even, hè. Dat begrijpt u, participerende journalistiek, dat is deze. Kan het zijn dat ik ook geen verschil proef? De smaak is niet heel anders, toch? Ik heb het net zelf niet geproefd. Oh. wat we kunnen zeggen over kraanwater is dat het in ieder geval kwalitatief gewoon supergoed is. Het moet aan allerlei eisen voldoen. Het zijn allemaal wettelijk gestelde eisen. Het wordt op allerlei manieren gemeten en er wordt ook echt dat wordt zorgvuldig nageleefd. Dus je bent je echt wel verzekerd dat het water uit de kraan gewoon van supergoede kwaliteit is. Smaak is een ander ding natuurlijk, maar de kwaliteit is heel goed. En daarnaast, wat ook nog een belangrijk argument is om voor kraanwater te kiezen, is dat het gewoon veel goedkoper is dan fleswater, wel 150 keer goedkoper. Nou, en meneer Valken, u bent al wel niet helemaal een Nederlander, maar dat we zuinig zijn, dat is ook altijd een mooi argument, toch? Dat het geld bespaart. Ja, dat vind ik ook prima en fantastisch. Dus dat hoort erbij. Overduidelijk dus u antwoord. Dus heeft het helemaal top gedaan. Ja, overduidelijk antwoord dus, meneer Valken. Altijd gewoon vragen om kraanwater. Ja. En als je een flesje bij je hebt, zoals Ide Hoorn, nou, zeg maar gerust fles of beker. Altijd gewoon lekker kraanwater in ook om mee kraanwater, te nemen. Zeker, zeker. En ook als wij uit eten gaan, ik vraag eigenlijk altijd wel een glaasje of een karafje kraanwater. Jullie zijn dus heel goed bezig, kortom. Ja. Marielle Weers, dankjewel hiervoor. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Ja, Ide Hoorn, jij bent uitvaartondernemer. Het klinkt misschien een beetje wrang namelijk, maar het gaat goed in de uitvaartbranche. Ja. Volgens de laatste cijfers is het aantal uitvaartondernemers de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. Ja. En dat heeft onder meer te maken met vergrijzing. Ook de coronaperiode heeft daaraan bijgedragen. Zeker, ja. Daarbij denk ik dat, en ik spreek voor mezelf, ik laat via sociale mediakanalen ook zien wat ik qua uitvaart doe, hè, wat ik voor uitvaart mag organiseren. En ik denk dat ik daarmee ook wel mensen inspireer. Ik denk dat veel mensen dat zien en denken van, oh, eigenlijk is het een heel mooi vak. Want ik vind het persoonlijk het allermooiste vak van de hele wereld. Ja. En ik probeer dat heel erg over te brengen naar wat ik zei, hè, via social media. Dus ik denk dat mensen daarmee ook wel worden getriggerd om na te denken over, ja, om uitvaartverzorger te worden. Ja. Ja, en dat daardoor dus ook het aantal uitvaartondernemers, denk je, zo is toegenomen. Even los van dat het, ja, dat er dus ook business is, om het zo maar te zeggen. Ik denk wel dat mensen veel meer zien tegenwoordig. En ook, als stel je bent als gast bij een uitvaart en je ziet een uitvaart doen of hoe een uitvaart wordt vormgegeven. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen getriggerd worden en gaan nadenken over van, ja, waar je voorheen misschien niet stond om dat vak uit te gaan oefenen. Mm-hmm. Denk je dat er, ja, het is zo'n mooi vak, dus ik snap mensen wel. Als je naar jouw Instagram gaat, dan zie je foto's van bijvoorbeeld een paaldanseres bij een kist of een lasershow. Ja. Ook iemand die in een tapijt is gerold in plaats van in een kist. Ja. Mag jij altijd die foto's plaatsen? Of heb je ook al momenten gehad dat je een bijzondere uitvaart op je Instagram wilde zetten en dat de nabestaanden zeiden, liever niet? Dat laatste, ja. Ja, ik heb ook af en toe wel uitvaarten waarbij er wel wordt gefotografeerd. He, dus een uitvaartfotograaf is er aanwezig, wordt gefilmd. En dat nabestaan dan aangeven, joh, het is puur voor onszelf. We gaan het niet, het mag niet gedeeld worden. Maar ik moet zeggen, de meeste mensen vinden het allemaal goed, hoor, om het wel te laten zien. Dat ze zeggen, joh, we vinden het wel goed om mensen te laten zien hoe mooi het afscheid was van onze zoon, dochter, vader, moeder. Ja. Dus ja, het is een beetje 50-50. Ja. Zie je het sowieso vaker ook, dat ze dus gefilmd worden, dat er hele reportages van gemaakt worden. Absoluut. Fotografie, videografie. Door corona is natuurlijk ook wel de livestream ontstaan, of meer ontstaan. Dus er wordt ook veel online worden uitvaarten bijgewoond. Dus dan heb je een aula gevuld met mensen, maar daarnaast ook nog heel veel mensen die thuis meekijken naar de uitvaart. Dus ja, ik zie dat daar wel enorme ontwikkelingen in zijn. Ja, maar er is dus blijkbaar een behoefte om ook na de uitvaart nog weer eens terug te kunnen naar dat moment. Ja. En nog weer eens even dat te doorleven. Ja. En, via video bijvoorbeeld. Ja, en ik denk juist omdat het afscheid ook iets heel moois kan zijn, dat mensen ook dat terug willen kijken. Weet je, tegenwoordig wordt alles vastgelegd. We fotograferen alles. Alles wordt gedeeld via WhatsApp of via social media. Dus waarom ook niet een uitvaart? uitvaart vastleggen en ook terugkijken. En ik denk dat heel veel mensen steun kunnen halen uit die mooie beelden. Ja, ja. En jij plaatst dus bijzondere uitvaarten op je Instagram. Zeker. Wat zijn de reacties daarop? Heel wisselend. Bijvoorbeeld, je noemde het al, de paaldanser is natuurlijk wel een uitzonderlijk geval. Hè, waarbij de nabestaanden hadden het idee geopperd van we willen heel graag dat er iemand komt paaldansen. Past ook helemaal bij het echtpaar wat was overleden. Want die hadden nou een nachtclub op de Wallen. Dus bij deze familie paste het volkomen. Maar de foto heb ik gepost op Instagram en op Facebook. En dan lees je ook heel veel reacties van mensen die dat toch of respectloos vinden, of raar vinden, of niet begrijpen. Nou, het ziet er ook wel bijzonder uit, moet ik zeggen. Je ziet twee kisten staan en daarvoor gewoon een paal en daar danst dan iemand omheen, toch? Zullen de meeste mensen niet dagelijks tegenkomen? Zeker niet. Het was ook een hele bijzondere verrassing voor de mensen in de zaal tijdens deze afscheidsceremonie. Maar ik sprak later de mensen die deze uitvaart hebben bijgewoond. En die vertellen over, maar dit was zo typisch hem en haar. Weet je, het is zo. We hadden ook niet anders verwacht bij deze uitvaart dan dat er iets terug zou komen van de nachtclub. Dus ja, inderdaad, het beeld is gek, raar, maar zo passend bij dit echtpaar. Mm-hmm. Dus ik kan me heel goed voorstellen, kijk, nogmaals, ik hoef ook niet een paaldanser bij mijn uitvaart. Maar het is wel mooi dat je elke uitvaart weer persoonlijk kan vormgeven door, dit toe te voegen aan het geheel. Ja, ja, en dat begint natuurlijk met een gesprek aan de keukentafel als iemand is overleden, wat dan de wensen zijn van hem of haar, of van allebei dan in dit geval. En dan is het aan jou om die mensen vervolgens natuurlijk weer voor te leggen aan bijvoorbeeld het crematorium of waar ze dan ook afscheid willen nemen. Ja. En dan is het, goedemorgen, kan er een paal in de zaal komen? Gaat het altijd goed? Nou, ik zal je zeggen, dit voorbeeld, toen ik dus bij die mensen aan tafel zat en op een gegeven moment ging het over de nachtclub. En ik opperde zelf het idee van, maar het is misschien wel mooi om iets terug te laten komen tijdens het afscheid van die club. Dus nooit zo dames die bijvoorbeeld bij het condoliansregister staan of het ontvangst doen, noem het op. En toen kwamen ze op een gegeven moment zelf met het idee van, we willen een paal huren en een van de meiden een paaldans act laten doen. Nou, fantastisch. Dus ik was heel, ik word daar best wel heel blij van. Ik denk, het is zo passend bij deze mensen. En hoe mooi is het om bij een afscheid dit terug te laten komen. Ook omdat het natuurlijk iets is wat je niet wekelijks of dagelijks ziet. Mm-hmm. Dus inderdaad bel ik het crematorium en geef aan, ik heb een verzoek van de familie. Zaterdag is het afscheid. Voordat we gaan beginnen wordt er een paal bezorgd. En overige informatie volgt op een later moment. Dus ik heb later gezegd van, de paal komt er te staan. En aan het einde van de ceremonie is daar het laatste muziekstuk. En dan zal er ook een danseres naar voren komen die een paaldansact gaat doen. Dus de reacties zijn natuurlijk van, bijzonder. Nee, goed, je hebt een uur de aula geboekt. Zolang jij gewoon binnen je uur de aula weer uit bent, is het natuurlijk aan jou. Met vooral paal? Met paal eruit, paaldanseres eruit, familie eruit. Dus je huurt de locatie en in principe mag je dan mag je dat invullen zoals dat past bij de mensen. Ja. Is wat jou betreft alles mogelijk? Ja. Ik geloof, toch wel. Nee is niet een optie. Nee. Ik probeer wel altijd te luisteren naar de wensen. En natuurlijk hoor je, nee, eigenlijk is er wel heel veel wel mogelijk. Ja. Steeds meer mogelijk. Heino Valk, hoe luister jij ernaar? Ja, ik ben een beetje dubbel zit ik daarin. Ik heb zelf uitvaarten geleid. Mensen begraven. En het is superbelangrijk om iets te laten zien van de mens zelf. Hè? Dat terugkomt. Maar ik vraag me wel af, moeten we alles tot een show maken, weet je? Met foto op Instagram en alles. Wat zo belangrijk is in uitvaart is eigenlijk met elkaar praten, met elkaar zingen, een beetje met elkaar, gemeenschap hebben. En gewoon, want het dood is zo, is zo rauw, is natuur, is iets wat ons alle overkomt. Het is zo'n bijzonder moment. Moeten we daar ook weer een show van maken? Die er echt zo op Instagram posten en alles. Ik snap waarom je het doet, dus fantastisch. Je zou ook kunnen zeggen, we hebben het er eigenlijk nooit over. In onze samenleving is de dood toch iets wat we apart zetten van de rest van het leven. Ja, en daar ben ik wel helemaal met je eens. Daar moet je over praten. En ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in Duitsland zie ik het vaak dat mensen meer anonieme uitvaarten willen hebben. Ze willen gewoon nog niet. Ze willen as wordt verstrijd en dus nog niemand erbij willen hebben. En het is zo belangrijk dat je over nadenkt hoe je wil begraven worden. En dat je met elkaar deelt. En ik hoor ook van ouderen die zeggen, ja, ik wil niet dat mijn kind dit ziet. Ja, het is zo belangrijk dat ook kinderen dit meemaken. Mm-hmm. 100%, ja. Ja. Heb je veel jonge volgers ook eventjes? Ja, heel veel jongeren. En ik heb best wel ook, ik begeleid ook heel veel uitvaarten van jonge mensen. Dus ik ben ook heel veel in contact nu met mensen die weten dat ze binnenkort zullen komen met overlijden. Mm-hmm. Jonge meisjes of mensen die terminaal ziek zijn, waar ik dus gesprekken mee voer. Dus het is mooi dat we dat onderwerp bespreken. En ook zeker nadenken over de kindjes die in sommige gevallen betrokken zijn bij het afscheid van een papa of mama. En ik weet ook hoe belangrijk het is om kindjes te betrekken bij het afscheid. En ik hoor ook wat je zegt, Heino, voor een show. Nee, klopt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je elke keer weer kijkt met de familie van, goh, wat is een afscheid passend bij de persoon die is overleden? Want als ik kijk naar mijn eigen achtergrond, ik ben opgegroeid in een christelijk dorp. Ik ken eigenlijk alleen de kerkelijke uitvaarten. Dus een aantal jaren geleden was daar het overlijden van mijn oma. En een week later mijn opa. En ja, dat ging vanuit de kerk. Maar dat was ook een afscheid weer zo passend bij mijn opa en oma. En dan hoeft dat ook niet gedeeld te worden met de buitenwereld. Dan is het gewoon wij als familie met elkaar. En een sober afscheid met een dominee en begraven. Dat past er heel erg bij opa en oma. Maar bijvoorbeeld vorig weekend een afscheid mogen verzorgen van een jongeman van 40. Ja, zijn partner wilde juist het leven vieren en wilde heel graag hem in het licht zetten en hem het podium geven met dus inderdaad live muziek en het delen via social media. En geen digitaal, geen rouwkaart, maar alles digitaal veel meer. Ja. Moderner. Ja. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ja, we hebben de leden van onze spraakmakerscommunity ook gevraagd hoe zij naar hun uitvaart kijken. Dit is wat zij onder meer zeiden. Ik wil graag in een warm bad. Zoutzuur en dan zo via het putje exit. Geen wurmen, geen vlammen. En als het goed is, komt er een wet aan die dat regelt. Eigenlijk zit gewoon het geluk in de hele kleine dingen. Dus voor mij zou het allemaal weer wat eenvoudiger mogen. Ik zou hierna graag een boom willen worden. Dat lijkt me geweldig. Het idee om mee te groeien met een boom, wat eigenlijk voortkomt uit Afrikaanse culturen. Dat lijkt me fantastisch. Me laten cremeren in een hele kleine kring en mijn as laten uitstrooien over de Waddenzee. En dan na enige tijd een bijeenkomst voor familie en vrienden en met een drankje, et cetera. Dat is mijn beeld ervan. Ja, zoveel mensen, zoveel wensen. Dat zie je nou. Wat vaak naar voren kwam, was sober, eenvoudig, geen poespas. Eigenlijk zoals jij je eigen uitvaart ook wilt. Ja. En veel mensen bij ons dachten aan een natuurbegrafenis of een lichaam aan de wetenschap geven. Herken je dat? Ja, ja. Vooral de natuurbegrafenis is heel erg upcoming. Dus je ziet dat heel veel mensen kiezen voor toch het begraven. Terwijl er veel meer gecremeerd wordt. Hè. Dus als er wordt begraven, is het veel al in de natuur. En het mooie van de natuurbegraafplaats is natuurlijk dat je daar wordt begraven en dat je lichaam daarvoor eeuwig blijft liggen. Dus je wordt één met de natuur. Mm-hmm. Moet zeggen wat net werd gezegd over het worden van een boom. Dat is ook wel heel mooi. Ja. Je hebt inderdaad speciale urnen waarbij het zaden van bomen en daar komt dan het as bij en dat wordt geplant en dan wordt het, ja, word je eigenlijk een boom. Dus de natuur doet het goed. Ja. Ook voor uitvaarten. Heino, enig idee hoe jij het wil hebben al? Was over nagedacht? Nou, ik denk het wel. Traditioneel christelijk. Ik wil dan met elkaar samenkomen. Er zou ook mooie liederen zingen. Ook vrolijke liederen. Want voor mij is het ook een teken van hoop. Ik geloof in een leven eigenlijk na de dood. Dat het niet het einde is. Dus ik wil ook die hoop wil ik benadrukken. Dat is voor mij belangrijk. Zo mooi. Heb je al een nummer ook? Een van de liederen die je sowieso wil laten horen? Een nummer die we moeten zingen? Oh, een heleboel. Amazing Grace. Wordt een lange dienst. Amazing Grace. Wordt een heel lange dienst. Ze moeten echt een heel uur lang zingen. Dus dat is, alleen maar zingen. Ja. Nou, dat kan toch? Precies. Alles is mogelijk. Oh, ja, wel, joh. Ja. Ja. Nou, niet meer dan een uur heb ik net gehoord. Dus, Tenzij we de kerk huren voor een dag, dan gaan we gewoon de hele dag zingen en luisteren. Gebeurt dat ook? Kan. Ja hoor. Ja? Ja, of een halve dag. Dat je gewoon de tijd hebt om de ruimte mooi aan te kleden, mooi te maken. Oh ja. Ja, dan wordt het afscheid net als bijvoorbeeld een huwelijk. Ja. Precies. En je hoorde ook de allereerste deelnemer in onze community, die had het over een bepaalde manier van tot stof vergaan. Want je hebt naast begraven en cremeren tegenwoordig ook resumeren, promesseren of ecoleren. Ja. En dat is dan resumeren is oplossen in een soort vloeistof en promesseren is bevriezen. Ja. En ecoleren daar kwam ik niet helemaal uit, maar het is iets met elektriciteit. Ja, en dat resumeren, dat ligt nu bij de Tweede Kamer. Ze willen kijken of dat er doorheen kan komen. Dus je hebt het cremeren, begraven, wat is natuurlijk wat in de Nederlandse wet is toegestaan. Voor de Nederlandse wet is toegestaan. Resumeren is de toekomst, waarbij inderdaad het lichaam door een soort in een chemisch proces vergaat tot een soort van as, is het eigenlijk, heel wit poeder wat overblijft. Vergelijkbaar met een crematie. In Nederland nog niet toegestaan, maar dat is wel de toekomst. Dus het gaat niet heel lang duren. Maar wat is nu ecologisch de beste manier? Ja. Gewoon even begraven, lijkt me. Ja, het is denk ik allemaal. Maar het kost energie. Het is, ik denk dat het allemaal een beetje om het even is. Ik denk dat begraven wel een interessante vraag om te stellen. Maar hoe dan ook, we constateerden aan het begin, het aantal uitvaartondernemers is dus gestegen. 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Merk jij iets van de concurrentie? Of zeg je nou nee, ik heb een soort niche gevonden en mensen weten mij te vinden omdat ik ben? Mensen weten me te vinden, zeker. Maar ik merk ook wel dat er ook heel veel nieuwe collega's mij ook weten te vinden met de vraag van, ik ben opleiding aan het doen tot uitvaartverzorger. Ik zoek nog een stageplek. Mag ik eens een keer met jou meekijken? Wil je een keer met me koffie drinken om eens te sparren? Dus ik merk wel dat er steeds vaker die vraag aan me wordt gesteld. Dus ik merk ook dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het vak als uitvaartverzorger. En dan is 3/4 van de ondernemers is ZZP'er. Klopt. Jij ook. Ontzettend veel. Ik ben ook een van de ZZP'ers. Zijn er ontzettend veel. Steeds meer en meer. Hoe is dat zo? Ja, ik denk toch dat mensen. Kijk, ik ben ooit begonnen bij een hele grote landelijke uitvaartonderneming. Fantastisch bedrijf. Het was helemaal mooi. Maar na 1 jaar dacht ik wel van, ik wil het eigenlijk toch even net wat anders gaan doen. En op mijn manier, of in ieder geval een manier waarvan ik denk dat die past bij de mensen. Of meer past bij de mensen. Dus heb ik de keuze gemaakt om mijn eigen onderneming te starten. Dus dat ZZP'er aan de slag te gaan. En dat doe ik nu 6 jaar. En ik denk dat heel veel mensen, misschien ook wel vanuit die grote ondernemers, nou toch ook voor zichzelf willen gaan beginnen. En zitten er ook nog cowboys tussen? Want dat zie je natuurlijk ook wel vaak in sectoren. Dit is er ook eentje natuurlijk. Gewoon, je kunt er gewoon geld in verdienen. Klopt. Dat er dan cowboys op de markt komen. Die denken gewoon even snel, makkelijk. Om eerlijk te zijn houd ik me eigenlijk helemaal niet zo heel erg bezig met wat er omheen gebeurt. Ik focus me vooral echt op de nabestaanden en de uitvaarten die ik mag vormgeven. Mm-hmm. Dus ik houd me eigenlijk niet zo heel erg bezig met wat er omheen gebeurt qua echte concurrenten. En Want het is wel een gesprek, toch, binnen de branchevereniging. Ik bedoel, daar wordt gepleit voor meer regulering, omdat er. Correct, ja. Het is geen beschermd beroep. Dus dat is het, en daar wil men naartoe, dat het een beschermd beroep gaat worden. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker. Ja, ik denk dat het goed is dat er wel wat wetten komen voor de uitvaartondernemers. Ja, zeker. Maar jij focust je gewoon op mezelf. Op jezelf. Ja, en op je eigen bedrijf. Juist. En op de mensen die jij begeleidt. Correct, dat is hem. Idor, dankjewel. Dankjewel. Een historische zondag. Het zijn historisch slechte cijfers die Ajax overlegt. Zo'n Go Ahead Eagles jaagt op een historische prestatie, hoopt op de play-offs en Europees voetbal. En net zo historisch zou natuurlijk handhaving zijn voor Almere City. Mathieu van der Poel is ook onderweg om weer historie te schrijven. Moeten we meteen een beetje een historisch perspectief plaatsen. Langste solo van een winnaar in Parijs-Roubaix. Want het is toch een historische zege. 12 jaar geleden voor het laatste keer gewonnen in Gelderland. 8 jaar geen derby meer gewonnen en dan ineens zien we met 3-0. Het is even historisch als onvergeten wat er vanmiddag is gebeurd. Dit mogen we echt wel historisch noemen. Het is heel historisch, dus ik ben er blij mee. NPO Radio 1. 1 vandaag. Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Verdieping bij het nieuws. Maar er is echt meer ruimte voor die bomen, meer ruimte voor het groen. Ja. Waar moeten we dan de auto nog parkeren? Daar heeft hij zeker een punt. Elke dag een factcheck. De conclusie dan? Dat je hersenen er anders uitzien als je zoveel stress ervaart, dat is een feit. En het opiniepanel. 1 op de 6, die zegt dus wel dat invloed heeft. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag. Van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.

dit half uur tot 11:30 krijgt u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz te horen. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke ex-international is gisteren als trainer van Beerschot gepromoveerd naar de hoogste Belgische divisie? Nee, zo zit die jongen in elkaar. Zeg jij maar dat hij niet kan veranderen. Oh ja, dat is waar. Ja. Zo, daar heeft hij wel voor gezorgd, zeg hé. Ja, dat is waar. Zou die ex-vrouw van hem nog herkennen? Nee, natuurlijk niet. Hè? Nee, natuurlijk niet. Die denkt dat hij de buurman is. Die kinderen noemen hem Kees. Ja, hij heeft toen een behoorlijke verbouwing gedaan. Als u nog twijfelt over het antwoord, tegen 11:30 hoort u het. Hier aan tafel, Ide Hoorn, uitvaartondernemer. Met hem keken we naar de nieuwste trends in zijn vakgebied. En nu gaan we met spraakmakersterrenkundige Heino Valken terug in de tijd. 10 april is het namelijk precies 5 jaar geleden dat voor het allereerst in de geschiedenis een zwart gat gefotografeerd werd. Een moment om te markeren. Heino Valken, je bent hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit. En jij nam destijds het initiatief voor die baanbrekende foto. Maar de vraag is, wat heeft die foto ons nu uiteindelijk opgeleverd? Laten we beginnen met luisteren naar hoe die foto 5 jaar geleden wereldnieuws was. We are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. With this image, science fiction became fact. Een enorme doorbraak voor de mensheid. Dit is wereldnieuws. Yeah. Real image of one of the most mysterious objects in the universe. Nog nooit heeft iemand er een gezien. Tot nu. We're really about to announce a huge breakthrough for humanity. A groundbreaking development. Albert Einstein's theories predicted the existence of these mysterious bodies. Now we have seen one. Ja, Heino Valken, de superlatieven waren niet van de lucht, hè? Nee, het was 4,5 miljard mensen hebben die foto gezien in die tijd. Dat was echt, het was het gesprek van de dag, van de week. Het was echt supergroot toen. Ide Hoorn, kun je de foto nog herinneren? Ik heb hem even gegoogeld gisteren. Ik heb me een beetje voorbereid op dit gesprek, dus ik heb een foto opgezocht. Ja. Maar inderdaad, wat ook werd verteld net in het fragment, het is natuurlijk mysterious, het is iets ongrijpbaars, iets... Ja, onbegrijpelijk zou ik bijna wel. Ja. Want een zwart gat sowieso, wat is het? Maar ook hoe fotografeer je iets wat zwart is, waar alles in verdwijnt? Heino Valken. Nou, ik heb altijd gezegd, wij zien niet het zwart gat zelf, maar zien de schaduw van het zwart gat. Een zwart gat is natuurlijk heel veel massa, waar de aantrekkingskracht zo groot is dat alles daarin verdwijnt, zelfs licht. Dus niks komt meer uit. Je kan het zwart gat zelf niet zien, maar je kan zien hoe het licht verdwijnt. En je ziet een ring of fire, een ring van licht daaromheen. Eigenlijk een schil van licht. En in het midden is het donker zwart. En dat is eigenlijk de rand van ons kennis. Einde van de meetbare heelal. Mm-hmm. Net als de oerknal het begin van alles is eigenlijk een zwart gat zo'n beetje het einde van alles. Zou kunnen een zwart gat ook op een bepaald moment verdampt. Dan blijft niks meer over in het heelal. Maar, wij ook niet. Nee. Wij zijn weg voordat het laatste zwart gat is verdampt. Dus... het is het laatste. Hebben we net als uitvaartwensen zitten bespreken, maar daar is dan ook nergens voor nodig. Worden we al weggezogen in dat zwarte gat, ja. Ja. Ja. Die allereerste foto van dat zwarte gat, heeft dat de wetenschap op zijn kop gezet? Niet op zijn kop. Het heeft eigenlijk een 100 jaar lange reis tot een einde gebracht. Want het was altijd een mysterie. Het was iets wat theoretisch wel bestond. Maar nu konden we het laten zien. En zien is geloven eigenlijk. Ja. En je ziet ook hoe het is veranderd. Tot die tijd was er een beetje twijfel. En hoe zit het met de zwaartegaten? En nu is het gewoon geworden. Zwaartegaten zijn deel van een meetbaar heelal geworden. Ja. En ook de grens die ze eigenlijk zijn, die is nu echt. Dus we leven tussen oerknal en zwaartegaten. Dus twee grenzen van ons kennis waar we niet overheen kunnen gaan. Want je hebt dan meegewerkt aan deze foto. Hoe is dat ontstaan? Waren er dan overal ter wereld met jou teams die hier aan hebben gewerkt? Nou ja, het zwarte gat is heel groot. Groter dan ons zonnestelsel. Dat is ver weg. 55 miljoen lichtjaar. Maar het is aan de hemel kleiner dan een mosterdzaadje in New York. En dus je hebt een telescoop zo groot als de aarde nodig. Je hebt de hele wereld nodig. En van elke continent kijkt een telescoop op een licht andere perspectief. Naar die zwart gat. En dan kan hij samen een foto maken, eigenlijk. Met alle telescopen samen. Je had de wereld nodig. Zo. En daarom was het ook zo'n wereldwijd experiment. Die ook een wereldwijd impact had, uiteindelijk. Ja, je had maar ook een heel kort moment, toch? Waarop het kon. Waarop Nou ja, je hebt het weer goed, moet goed zijn. Het weer moet goed zijn, alles moet samenwerken. De mensen moeten samenwerken, wat het grote probleem vaak is. Echt uit alle verschillende continenten en landen waren mensen betrokken hierbij. En de techniek moet meewerken en zo. Dus een best lastig experiment. Ja, en jullie foto was de eerste, maar het was niet de laatste. Nee, natuurlijk. Wetenschap heeft bevestiging nodig. Het was de eerste, dus ja. En de voorspelling is, als je het nog een keer bekijkt, nog een foto maakt, dan moet hij bijna net zo eruit zien. Dezelfde grootte hebben en zoiets. En we hebben dus dit bevestigd recent weer. We hebben ook nog een foto gemaakt van de zwarte gat in ons eigen melkweg. Dus wij, de hele melkweg. Onze eigen zwarte gat. Ons eigen zwarte gat, super zwaar zwarte gat. 4 miljoen keer de massa van de zon zijn geconcentreerd in één klein puntje in het centrum van ons eigen melkweg. Als je naar de melkweg kijkt, naar de boogschutter, ergens daar zit het centrum van de melkweg. En wij draaien met 250 kilometers per seconde rond het centrum van de melkweg. En die wordt gemarkeerd door dit zwart gat. Ja. Duurt 200 miljoen jaar voordat we één keer een rondje hebben gedraaid rond het zwart gat. Maar, ja. En er zijn dus ook voortdurend nog nieuwe ontdekkingen over zwarte gaten. Ik wil er even twee van dit jaar uitlichten. Bij deze ontdekking waar ik het nu over heb, was je niet zelf betrokken, maar je weet er natuurlijk wel veel van. In januari werd het oudste zwarte gat ooit ontdekt, van meer dan 13 miljard jaar geleden. Daar kan je hoofd eigenlijk bijna niet bij. Ja. Maar waarom is die ontdekking nou belangrijk? Nou, het is altijd al een probleem geweest. Hoe zijn zwarte gaten, super zware zwarte gaten, super massarijke zwarte gaten ontstaan? En die zijn zo snel ontstaan. En dus het is heel moeilijk om zo snel een groot zwart gat te maken. Net als de eerste sterren er waren, waren blijkbaar ook bijna al de grote zwarte gaten daar. En dat ging super snel. Nou goed, voor een sterrenkundige, hè, binnen honderden miljoenen jaren. Mm-hmm. Dat is echt super snel. Dus de oorsprong van die zwarte gaten blijft een beetje raadselachtig. Ja. Ja. En wow. dit hielp dus daarbij, bij die kennis, om dus te weten. Ja, het maakt het raadsel eigenlijk nog groter. Ja, dat het nog langer geleden kon ook nog. En dan nieuws van 2 weken geleden was u wel bij betrokken. Ja. Jullie hebben nu kunnen zien dat er bij het zwarte gat, die in onze eigen melkweg is gefotografeerd ook, dat daar magnetische velden zijn. Ja, net als ons aardbol heeft natuurlijk magnetische velden. De zon heeft magnetische velden. En het zwart gat trekt gas aan. En daar zitten ook weer magnetische velden in. En die worden opgewonden en versterkt. En dat heeft een interessant effect. Die zorgt ervoor dat niet alles materiaal in het zwart gat meteen belandt. Want dat is een soort muur die hij opbouwt. En een deel van het materiaal wordt weer naar buiten geschoten in zo'n plasmastraal. Dus je kunt eraan ontsnappen? Je kan eraan ontsnappen. Als je een zwart gat invalt, dan kijk dat je een sterk magnetisch veld vindt. En hou je daaraan vast, op een of andere manier. Dat is niet zo makkelijk. dan kan je weer ontsnappen. En het heeft wel degelijk impact op de hele ontwikkeling van ons heelal. Want wij simuleren nu hoe heelal zich kan ontwikkelen van de oerknal tot nu. Mm-hmm. Als je niet meeneemt hoe zwaarte gaat in het centrum van melkwegstelsels, weer een terugwerkende kracht hebben op het ontstaan van melkwegstelsels en sterren. Yeah. Dan zou een heelal heel anders eruit zien. Een deel van de elementen die ook in ons lichaam zitten, zijn misschien ook verspreid met behulp van zo'n zwart gat. Dus het is niet alleen maar iets negatiefs. Het speelt ook een beetje een positieve rol in de ontwikkeling van het leven, ja. en het hele heelal. En dat afstoten dus, of dat uitstoten, hoe je het ook wil omschrijven, dat is nieuw. Nou ja, we wisten dat zwarte gaten dit deden, maar niet hoe. En wij kunnen nu de echte proces, hoe dit gebeurt, kunnen we in detail eigenlijk zien. Ja, en dat is voor de eerste keer. Bijvoorbeeld, hoe heb je dat waar kunnen nemen? Nou ja, we doen het met behulp van de polarisatie. Het licht heeft een bepaalde richting waar het trilt. En ook optisch licht doet het. Fotografen weten dat. Die kunnen een polarisatiefilter gebruiken. En die polarisatie in het radiolicht wordt bepaald door magnetische velden. Waar het licht wordt opgewekt. En op die manier kunnen wij zien wat de richting is van magnetische velden. Een beetje ook afleiden hoe sterk het magnetisch veld is. En wat ook interessant is, dat het supergrote zwarte gat, 55 miljoen lichtjaar vanaf van ons af, in M87, dat is de melkweg daar, die heeft 6 miljard keer de massa van de zon. En de kleinste massarijke zwarte gat in het centrum van ons eigen melkweg, 4 miljoen keer de massa van de zon, 1500 keer kleiner en zwakker. Maar die lijken bijna perfect op elkaar. Dezelfde processen die daar heel ver weg in het heelal spelen, ook bij quasars en in de vroege heelal, die spelen alle in ons eigen melkweg nu ook nog, op een veel kleinere schaal. Maar zwarte gaten lijken op elkaar. Dat was ook een beetje een geruststellende verrassing. Ja, houdt het ooit op met kennis vergaren over die zwarte gaten? Nou, de hele astrofysica wat rond een zwart gat speelt, dat is echt extreme fysica. Daar is nog heel veel te leren in de volgende jaren. Dus we zijn nu bezig met meer telescopen te bouwen. Wij zelf bouwen een telescoop in Namibië nu. Dat zou de eerste telescoop in Afrika zijn. Samen met collega's in Afrika. Dat is ook een heel spannend project. Collega's in de VS bouwen meer telescopen. En dan hopen we ook de dynamiek rond zwartegaten beter te kunnen begrijpen. Ja, het wordt gewoon een standaard onderwerp van onderzoek nu. Ja, onderzoek ja. En dan zou je zeggen, dan is het makkelijk om daar financiering voor te krijgen. Maar dat is niet zo. Het was in ieder geval de laatste keer dat je hier was om hierover te praten. Vertelde je dat het moeilijk was om Nederlandse financiering voor het werk te krijgen. Is dat inmiddels iets anders? We hebben heel veel ondersteuning door de Radboud Universiteit gekregen. En ook de Europese Unie heeft heel veel geld daar nu daarvoor geïnvesteerd. En ook een klein beetje van Nederland. Ja. Dus we zijn. Het is nog niet alles rond, maar we gaan de goede kant op. In Amerika wordt veel meer geïnvesteerd, dat is ook zo. Maar ja, we doen ons best. Mm-hmm. Dus voor die telescoop in Namibië bijvoorbeeld, daar betaalt Nederland ook wel een gedeelte aan mee? Hoe werkt zoiets? Ja. Dus wij leveren telescoop. En we willen eigenlijk een bepaald berg op die daar is. En die bedoeld was voor de sterrenkunde. Maar er moet wel een weg aangelegd worden. Dus wij vragen nu de Namibische regering om ondersteuning. We hebben heel goede contacten met de Namibische regering. Mm-hmm. Dat is ook goed, want Namibië is echt een interessant land. En ook een belangrijk partner nu in de energietransitie. Want ze willen groen waterstof opwekken en zo. Dus dat is ook voor Nederland een belangrijke partner. En we hadden daar al de heel goede contacten lang voordat dit onderwerp speelde. Ja. En waarom is Namibië zo'n goede plek voor een telescoop? Nou, het staat paal onder eigenlijk het centrum van de Melkweg. Dus je hebt een heel goede zicht op het centrum van de Melkweg. En dat ligt eigenlijk midden in het netwerk. Dus je hebt een connectie met Chili, met de Zuidpool, met Frankrijk, Spanje. Dus we moeten tegelijkertijd kijken. En het zit eigenlijk midden in het spinnenweb, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Oh ja. En dit mist er nog. Zuid-Afrika en Namibië zijn echt fantastische plekken voor sterrenkunde. Ja. Er is heel veel aandacht in Nederland, althans, via tentoonstellingen voor zwarte gaten. Er zijn er twee nu, allebei door jou geopend overigens. De eerste is in Museum Valkhof in Nijmegen. Vertel even over die tentoonstelling, wat kunnen we daar zien? Dat is een kunsttentoonstelling en echt indrukwekkend. Het is onder meer een spiegelzaal waarin zo'n zo'n kosmische explosie en zwarte gaten te zien zijn. Je zit daar middenin en je kijkt naar de oneindigheid en je ziet het licht en alles. Maar zit je daar in het heelal? Een beetje wel, ja. Dus echt, je kijkt naar beneden, boven, overal zie je het licht, zie je de donkerheid. En dat is het hoogtepunt eigenlijk, denk ik, van die tentoonstelling. Maar er zijn ook andere video-installaties en. En dan een beetje uitleg over het zwarte gat zelf en de wetenschap daaromheen. Ja. En in Boerhaven is net geopend. Ja, dat is die andere tentoonstelling. En Nijmegen is bijna af, dus je moet opschieten om daar te komen. En Boerhaven gaat meer over de geschiedenis, maar ook een beetje over de kunst die daar iets mee te maken heeft. Escher wordt laten zien. Want het gaat over ruimte en tijd en eigenlijk concepten die ons eigenlijk ver boven ons hoofd gaan eigenlijk. Beetje meer wetenschapshistorisch. Ja. Ja. Ik bedacht me nu wel net dat Museum Valkhof in Nijmegen, als je daar dus zit in zo'n spiegelzaal en je wordt daar het heelal ingezogen, dat zou ook een prachtige plek voor een uitvaart kunnen zijn. Waanzinnig. Ik heb ooit een keer een uitvaart bij Artis. Heb natuurlijk ook die zaal, die koepel. Ja, koepel. Waarbij het ook lijkt alsof je in de ruimte bent. En daar heb ik een keer een uitvaart mogen organiseren in de tijd dat er corona was. Dus alles was gesloten, inclusief Artis. Dus toen mocht daar een afscheid plaatsvinden, maar waanzinnig. Ja, het lijkt mij geweldig. En het kan dus ook in musea. Met een beetje moeite. Nou, dan, ik zo hoor. Dan ben jij een van de gasten goed. Als het zo weer is. Ja. Wat ik nog wel heel erg benieuwd naar ben, is, zijn wij op aarde, moeten wij bang zijn voor het zwarte gat? Of is het zwarte gat heel ver weg? Ja, het hoorde van mijn dochter pas heel laat, toen ze bijna 30 was. Dat ze vroeger heel erg bang was voor een zwart gat dat ons opslokt. Ja. En ik wist het helemaal niet. Nee, gelukkig is dit de kleinste probleem dat we hebben. Dus de kans geraakt worden, te worden door een zwart gat is ontzettend klein. Van alle problemen waar je wakker van zou moeten liggen, is dit er niet eens van? Dit is het laatste. Ja. Je bent wel bezig met een kinderboek. In ieder geval in Duitsland is er een. Ja. Krijgen we die in Nederland ook? Dat is best een aardig onderwerp, toch? Kidsgroen im All. Dat is echt een leuk. Heb ik samen met mijn vrouw geschreven. Dan maak je echt een reis door het heelal van de aarde tot de oerknallen uiteindelijk. En dan de grote vragen, waar komt alles vandaan? En ik heb net volgende week zo'n contract getekend. Komt nu ook in Nederland, dus ik ben er heel blij mee. Cookie Kruimel in het heelal. Ik weet niet wat de titel zou zijn, maar het is heel mooi. Het gaat heel goed in Duitsland nu. Ja, en dan kunnen wij de kinderen, als we ze eruit voorlezen, in ieder geval geruststellen en zeggen, maak je er verder geen zorgen om? Het staat expliciet daarin, want het boek is eigenlijk een gesprek tussen mij en mijn dochter. Over het heelal. Het staat erin. En staat er eigenlijk in. Ja, dus elke avond praten we over het heelal. Hmm. En ook over de vrees die je hebt voor zwarte gaten. En dat je daar niet bang hoeft te zijn. Heino Valken, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, ook deze week verwelkomen we KRO NCRV-collega's in de Nationale Nieuwsquiz. Die komen spelen voor de speciale actie van onze omroep Lief Gebaar, heet dat. En daarin zetten we ons in om kinderarmoede uit de wereld te helpen. En vandaag is de eer en het plezier aan collega Andrea van Pol uit Amsterdam. Moet ik er dan bij zeggen. Andrea, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet dat erbij? Is dat dan? Ja, dat doen we altijd. Spreidingswet. Ja, we laten altijd even weten waar de mensen vandaan komen. Je bent 59, weet ik ook. Je presenteert de ochtend op NPO Klassiek. Zo, dat is elke dag te beluisteren van 7 tot 9. Gelicht, ja. En we zijn oud-collega's. Oud-collega's. En weer nieuwe collega's. En weer nieuwe collega's. Ja, we vinden elkaar altijd weer. Andrea, als het je lukt nieuwskenner van de week te worden, win je €500. Speciaal voor deze actie. Waar speel jij voor? Voor de kinderombudsman. Het is nu de kinderombudsvrouw, geloof ik. Margriet Klaverboer. En ik zag op hun site dat ze, wat ik wel mooi vind, is dat kinderen zelf, natuurlijk als ze wat ouder zijn, ook kunnen zien wat hun rechten zijn. En ook bij armoede van, je kan daar niet zoveel aan doen, maar wel eigenlijk de wegen die ze eventueel aan voor ouders kunnen aandragen. En ook zelf, dat ze recht hebben op bijvoorbeeld schoolpakketten of sportkleding of dat soort dingen. Okay. Dat vond ik eigenlijk heel erg heel goed uitgelegd. Een duidelijke website en een duidelijke persoon die voor opgaat voor de rechten van een kind. Dus daar gaat jouw €500 naartoe, ja. Mits jij wint. Ik wens jou heel veel plezier bij het neerzetten van een lekkere score. Dank je wel. In Arnhem staan 7 verdachten terecht die betrokken zouden zijn bij het verstrekken van het dodelijke zelfmoordpoeder Middel X. Net voor de zaak begon was er voor het Paleis van Justitie een protestmars. Ja, omdat we allemaal een eigen waardig sterven willen hebben. Ik ben hier omdat ik echt voor eigen beschikkingsrecht ben. Volgens Justitie is de manier waarop de organisatie werkt gelijk aan de werkwijze van een criminele organisatie. In Arnhem begint vandaag een rechtszaak tegen 7 mensen die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het verstrekken van het zelfdodingspoeder Middel X. Vraag 1. Het gaat om leden en oud-bestuursleden van welke organisatie? Laatste wil. Ja, dat is goed. Coöperatie Laatste Wil. Die wil graag dat mensen zelf op een humane manier hun leven moeten kunnen beëindigen. Het OM vindt dat de 7 verdachten samen een criminele organisatie vormen. Hulp bij zelfdoding in Nederland is niet toegestaan. Vraag 2 dan. Het is de grootste strafzaak tot nu toe over hulp bij zelfdoding. Hoeveel zittingsdagen zijn er ingepland? Oh, geen idee. Gok maar. 30? 8. Ja. Iets te veel. Zo groot is hij ook weer niet. De zaak duurt ongeveer 2 weken. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Het Israëlische leger zegt dat het zich grotendeels heeft teruggetrokken uit het zuiden van Gaza. Israël zegt dat het op enkele duizenden militairen na daar nu alle troepen heeft weggehaald. Het is nog niet duidelijk wat het betekent voor de strijd daar. Precies een half jaar na de gruwelijke aanslag door Hamas in Israël trok het Israëlische leger zich gisteren terug uit het zuiden van Gaza. Het deed dat omdat de militaire missie in welke stad zou zijn voltooid? Oh, ik weet het niet. Nee? Heino Valken? Oh, ik heb nu... Oh, je hebt niet zitten luisteren. Khan Yunis is het. Khan Yunis, ja. Ja. De missie in Khan Yunis duurde 4 maanden. Volgens een woordvoerder van het leger zijn de doelen bereikt en veel Hamas-strijders gedood. Vraag 4 dan. Gisteren kwam er ook weer beweging in de onderhandelingen over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. In welke stad vonden die plaats? Cairo, Egypte? Ja. Het gaat om indirecte gesprekken waarbij naast de strijdende partijen ook de VS en Qatar bij betrokken zijn. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik probeer elke wedstrijd alles te geven. uiteindelijk tegen Volendam speel je niet goed genoeg, maar je mist ook te veel kansen, denk ik. En dan wil je een reactie geven vandaag in de klassieker. En dat hebben we vandaag gedaan, dus... Ja, het is een speler van Feyenoord, denk ik. Hemnis of zoiets? Nee, ik weet het niet. Quinten Timber. Oh, dat is middenvelder van Feyenoord. Broer van Ajax. Ze wonnen gisteren van Ajax met maar liefst 6-0. Ik weet het. Ja, je kunt een extra punt scoren wel. De makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Voor de moeilijke krijg je 2 punten, voor de makkelijke 1. Nou, doe dan toch maar die moeilijke. Ajax had niets in te brengen in de Kuip. Het kwam slechts tot 1 doelpoging, pas in de 82e minuut. Van wie was die poging? Oh, invaller... Ja, nee, ik weet het niet. Julian Rijkhoff. Oké, okay, we gaan naar de hintsvraag, Andrea. Ja, het is wat, hè? Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? 4. Ik gooi er zelf zeker niet met de pet naar. 3. In mijn eentje pakte ik de dubbel. Mathieu van der Poel. Voor 2 punten had ik, want ik ben gewoon kei. Goed. En voor 1 punt, gisteren won ik met overmacht de wielerklassieker Parijs-Roubaix. En dan kom je later uit bij Mathieu van der Poel. Dat is lekker. Heb je 5 punten in de factor. En daarmee gaan we het kanon in. De Nationale Nieuwsquiz. 3 hulporganisaties klagen Nederland aan voor welke migratiedeal? De Turkije-deal. Ja, Zand uit welke woestijn zorgde gisteren voor een vuurrode zonsondergang? Sahara. Ja, 90% van de afgestudeerde studenten met wat voor diploma heeft binnen 3 maanden een baan? Oh. De zorg. HBO. In welk land heeft een pro-Russische kandidaat gisteren de presidentsverkiezingen gewonnen? Hongarije. Slowakije. Dan de hintsvraag. Welke ex-international is gisteren als trainer van Beerschot gepromoveerd naar de hoogste Belgische divisie? Dirk Kuyt. Ja, is goed. Miljoenen Amerikanen maken zich vandaag op voor welk natuurfenomeen? Een eclips en een zonsverduistering. Ja, goed. UEFA bespreekt vandaag een verzoek van bondscoaches om hoeveel spelers te mogen meenemen naar het EK. 26. Ja, Franse leden van de Garde Républicain bewaken vandaag samen met hun Britse collega's voor 1 keer welk iconisch gebouw? Oeh, weet ik niet. Vaticaan. Buckingham Palace. De leider van welke partij riep Pieter Omtzigt dit weekend op om geen coalitie te vormen met de PVV. D66? Ja, en het kinderboek De Jongen die van de Wereld hield van Tjibbe Veldkamp is zaterdag bekroond met welke prijs? Ja, de Woutertje Pietersprijs. Ja, en die is nog goed op de valreep. 35 punten, Andrea. Nou. Kan Vries het kan dooien. Kan Vries het kan dooien. Maar heb je best gedaan. Dankjewel, Andrea. Andrea van Pol was dat. Dank ook Heino Valken dat je mijn spraakmaker wilde zijn. En Ide Hoorn ook dank dat jij hier wilde zijn vandaag. Gaan we nu zo meteen naar Sven Kokkeman met Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Ik ga praten met het nieuwe boegbeeld van Pieter Omtzigt in Europa. Dirk Groting, sinds zaterdag lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Zo in Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank je voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we natuurlijk weer om 9:30 de bekende tijd. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Suzanne de Vries. Dit was een programma van KRO NCRV.